še metafiziko pošalo. Ali pa jaz imam rad, kateri dejavi so za metafizično, kateri pa za medicinsko obravnavo. Na te ravni. Dober večer. Pozdravljeni naši gostje in naša publika in vi, ki gledate posnetek, tudi publika. Na zadnjem, petem prevodnem prangerju letos, šesti nas čaka še 17. januarja z obravnavo različnih prevodov Fausta, Goethevega Fausta. To bo omaž, večer naklonjen, poklonjen prevajalki Eriki Volk. Naj se najprej uvodoma zahvalim mestni občini Maribor, Lutkovnemu gledališču, tukajšnjemu filozofski fakulteti, Mariborski knjižnici in Goethe institutu, ki ga bomo kasneje še doživeli v obliki pozdravnega govora. Naj toliko omenim glede debate kasneje za publiko, ki je tukaj. V dvorani so premični mikrofoni, razprava se snema in bi vas prosili, da potem, ko se priglasite k besedi, upam, da bo to čim bolj živahno, se na kratko predstavite na začetku in v mikrofon so pa, mislim, da trije tukaj okoli. Zdaj bi pa pozdravila v Mariboru, v naši sredi, selektorja in izbranega prevajalca, se pravi dva selektorja. Marko Bratina v sredini je domačin. Jih bom predstavila v strnjeni obliki. Rojen leta 82 v Mariboru, kjer je obiskoval osnovno šolo. Pri nas je pomembno katero in to so bili brato Polančič in prvo gimnazijo. Po opravljeni gimnaziji se je vpisal na enopredmetni univerzitetni študijski program Filozofija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je zaključil leta 2009 pri mentorju, tukaj navzočem Zdravku Kobetu, dober večer, z nalogo Vera in vednost, problem objektivnosti spoznanja pri Friedrichu Heinrichu Jacobiju. Odtlej je Marko Bratina dejaven predvsem na področju prevajanja iz nemščine in francoščine, hkrati pa sodeluje z jezikovno šolo Zlati hrček, kjer poučuje nemščino, francoščino in slovenščino za tujce. Med njegovimi prevodi del nemške humanistike velja omeniti znanstvene monografije filozofa Hansa Blumenberga, Brodolom z gledalcem, Paradigma metafore bivanja, Jozefa Fogla, Prikazen kapitala, zgodovina moderne države, Prikazen kapitala, potem zgodovina moderne države avtorja Wolfganga Reinharda. Potem pa še Podreditev kot svoboda, življenje v neoliberalizmu avtorja Patrika Schreinerja. Vse so išle pri založbi Kartina. Kot prevajalec in urednik je sodeloval v skupini, ki je prevajala prvi del Heglove enciklopedije filozofskih znanosti v Očrtu. Enako velja za našega drugega gosta, selektorja Gorana Vraneševića, ki je docent filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam tudi trenutno predava sodobno politično filozofijo. Prav tako je diplomiral leta 2009 z nalogo z področja transcendentalizma, vendar na Fakulteti za družbene vede, pri mentorjih Andreju Lukšiču in Mirtu Komelu. Slednjim je sodeloval pri seriji objav. Raziskovalno je dejaven na področju nemškega idealizma, filozofije jezika, estetike in politične filozofije. V znanstvenih člankih, referatih in prispevkih obravnava zlasti pojem spekulacije, strukturo jezika, pojav dotika, politično razsežnost emancipacije ter ontologijo. Kot prevajalec je aktiven zlasti na področju nemške klasične filozofije. Piše v slovenščini, angleščini, hrvaščini in srbščini. Pozdravljeni. Zdravko Kobe se je rodil leta 1966 in je redni profesor oddelka za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo področje je nemška klasična filozofija. Večina njegovih del je posvečena danes obravnavanima Kantu in Heglu. Prevedel je veliko njunih del, uredil in zbral posamezna besedila, ter je avtor različnih del v nemški klasični filozofiji. Med drugim je pripravil 4 samostojne monografije o Immanuelu Kantu. Za prevod Kantove Kritike čistega uma, ki je šla pri društvu za teoretsko psihoanalizo leta 2019, je naslednje leto prejel Jermanovo nagrado, ki jo od leta 2015 podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Kobe izdaja tudi članke neposredno v nemščini, na primer Das Problem des inneren Sinnes, Das innere, das äußere und die Apperzeption in tudi v angleščini. Na Wikipediji piše tudi, da današnji izbrani prevajalec govori 5 tujih jezikov, in sicer angleško, nemško, francosko, italijansko in latinsko. Ker dr. Kobe izhaja iz jugovzhodne Slovenije, je njegov priimek, se njegov priimek naglašuje Kobe in ne Kobe. Kakor se piše nagrajeni arhitekt biroja, ki je zasnoval prenovo tukajšnjega celotnega minoritskega kompleksa, vključno z odrom, na katerem danes sedimo, Juri Kobe. Hvala torej vsem, da ste danes z nami. Današnji večer pa potekal tako, da bosta selektorja po kratkem nagovoru direktorja Goethe instituta, ki je danes naš medijski partner, in po uvodnem, poljudnem delu o zgodovini prevajanja nemške filozofije na slovenskem, predstavila svoje ugotovitve s projiciranimi primeri prevodov izbranega prevajalca. Obenem bomo kar sproti prepustili besedo vsem, ki se boste želeli vključevati direktno ob samih diapozitivih. In ta dva potujoča, pa 3 potujoče mikrofoni pomahamo hostesama, ki jih trenutno ni, pa bosta še. Prireditev snemamo, še enkrat živo, upam, da živo oddajamo. Po končanem selektorskem delu projekciji pa bomo za kakšno vprašanje, ki sploh niso vezana na te diapozitive, še imeli nekaj časa. Tako da večer naj bi trajal nekako do 2 uri, imeli smo pa tudi že prevodne prangere, ki so šli krepko čez ali pa so bili krajši. In preden se večer zares začne, najprej prisluhnemo prijaznemu nagovoru direktorja Goethe instituta Ljubljana, ki danes žal ne more biti z nami, doktorja Arpada Sölterja. Goran Vranešević, prosim. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Studierende. Guten Tag und herzliche Grüße nach Maribor aus Ljubljana. Es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie alle bei Pranger Translat zu begrüßen. Willkommen im Namen des Goethe-Instituts in Ljubljana. Mein Name ist Arpad Sölter, ich leite das Goethe-Institut in Slowenien. Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Wir pflegen und fördern die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und wir engagieren uns für die internationale kulturelle Zusammenarbeit. Gerade haben wir unseren 70. Geburtstag gefeiert. 158 Goethe-Institute in 98 Ländern vermitteln Kultur, Sprache und Informationen über Deutschland. Und daneben gibt es Kooperationen mit anderen Kulturgesellschaften, mit Bibliotheken und auch mit Sprachlernzentren. Heute beginne ich gleich mit einem sehr herzlichen Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit dem Festival Pranger. Und mein Dank für Ihre Unterstützung geht auch an die Partner des Festivals. An die Stadt Maribor, an das Puppentheater in Maribor, die Abteilung für Translationswissenschaft der Philosophischen Fakultät an der Universität Maribor und auch an die Bibliothek. Maribora bibliotek. Če ne bo šlo naprej, ja, se zahvaljujemo. Počakamo. Ja. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, liebe Kollegen, liebe Kollegen, liebe Kollegen, liebe Še enkrat. Potem se res lepo zahvaljujemo dr. Zelterju, ki je v nadaljevanju namreč povedal nekaj, kar bi tudi jaz imela za istočnico in imam eno uvodno kratko vprašanje. Dr. Zelter je v nagovoru kasneje poudaril, kako spoštuje delo Zdravka Kobeta, ker namreč on prevaja nekaj, kar česar vsi ostali ne razumemo, in je težko, mislim, da se pač nekdo potem najde, ki to dejansko razume. Ali je treba razumeti, to je zelo provokativno prevodoslovno vprašanje, kako je s tem, vsi trije ste se s tem ukvarjali, dr. Kobe? Dobro, najlepša hvala za povabilo. Moram reči, da sem cenim to, da imamo danes možnost, da smo v Mariboru, ker biti na Prangerju, pa ne v Mariboru, mislim, to je v resnici Pranger. Obenem bi rekel, da ne razumem najbolj samega imena. Pranger je v osnovi sramotiln steber. Ne? Meni se pa zdi, da sem tukaj, ne bom rekel med domačimi, ampak med prijatelji. Tako da tega v resnici niti ne razumem. Ali pa obstaja posebna karnavalska navada v Mariboru, da se prijatelji zasramujejo. Ne vem, bomo šele videli. No, vsekakor je treba reči, da mi tukaj, trije selektori in tisti, ki je na Prangerju, se v osnovi dobro poznamo, ker na zadnje imamo skupne težave, kajti skupaj smo prevajali zdaj prvi dve knjige enciklopedije filozofskih znanosti v očrtu, zdaj bomo šli tretje, tako da v resnici tudi če zgleda, da sem jaz postavljen na Pranger, smo v resnici vsi trije. Kar se pa tiče vprašanja, zdaj, ali moraš razumeti za to, da bi lahko prevajal? Jaz bi rekel, da vendarle zelo pomaga. So stavki, jaz mislim, da se pravi, to, kar je zapisano, ni uklesano nekje pod rubriko pravilne interpretacije. In mislim, da z tega stališča tudi avtor sam ni gospodar nad svojim besedilom in ni sposoben povedati, kaj natanko je tisto, kar tam notri piše. Lahko se mu zapiše nekaj, česar sam, ravno sam ni sposoben videti, in kar vidijo toliko bolj za to drugi. Ampak v osnovi normalno stališče je, da avtor ve, kaj misli in izhodiščno stališče je, da avtor ve, kaj misli in kaj hoče zapisati. In z tega stališča se mi zdi tudi, da je bolje, bistveno olajša delo, če lahko slediš avtorjevi argumentaciji. Pri čemer si lahko zastaviš vprašanje, ja, so primeri, dobro, največkrat tedaj, ko stavek ne teče tako, kot bi moral, ko recimo kakšna odnosnica ni v tistem, tistega spola, kot bi jo pričakoval. In tedaj ne veš, a se je zmotil on ali si se je zmotil ti. Ali se pa tukaj recimo proti izrecni volji zgodilo nekaj, kar ni nujno napak. Ne? Skratka, lahko se ti zgodi, da pri mišljenju proti tistemu, kar si hotel, narediš nekaj drugega, ne da bi za to nehal misliti, ne da bi za to nehala biti misel. Ampak še enkrat, poleg tega imamo primere, ko v resnici ni jasno, kaj bi stavek naj povedal. Ampak, ampak splošna vendarle, mislim, da zares pomaga, če si sposoben slediti. Samo pojasniti, glede Prangerja, ne? Pranger je per negacionem, se pravi, je subverzivno rabljen, ravno da opozarja, kako je včasih bilo in kako danes ni več, ker smo mi izrazito prijazni točno do vseh, ki jih povabimo na odr, tako da, ja. Pa predajam besedo selektorjema in njuni projekciji. Najlepša hvala, pozdravljeni. Zdaj tisto prvo, kar smo rekli, je, da smo nekako se tukaj zbrali na srečanju za to, da bomo predstavili dve deli, ki jih je prevedel, samo trenutek, ki jih je prevedel kolega Kobe. Prva je Immanuel Kant, kritika čistega uma, druga je Hegelova znanost logike. Zdaj, ker je postavljen nekako prevajalec obeh del na Pranger, kot je bilo rečeno, mislim tisto, ker kot piše definicija v SSKJ-ju, piše, da je nekako postavljen ali privezan, zakazan, ne piše sramotilni steber. Zdaj, če je nagrada bila Jermanova nagrada, mogoče pač potrebno tudi neko kazen za to. Mogoče kazen zaradi tega, ker je kar naenkrat zdaj nujno brati tudi Kanta, ker do takrat je bilo zdaj možno reči, pa se ne obstaja pač nek prevod slovenski in je vsak študent rekel, pa bomo brali tisto, kar obstaja. In zdaj kazen za to, ker ste pač v nekem hipu odprli še to polje, je to, da pa ne bi rekel Pranger v tem smislu, da je, se izvaja neko nasilje, ampak v istem smislu, kot je kritika čistega uma, kritika ne v smislu kritiziranja, ampak kritika v smislu sojenja. Tako da mislim, da je bolj v tem smislu. Zdaj tisto, kar, če vidite, kaj sledi, bomo nekako predstavili ne samo obi deli, temveč tudi nek kontekst, zakaj pravzaprav, kakšne so specifike prevajanja filozofije, pa še bolj specifično nemške filozofije, te nemške klasične filozofije. Zdaj kot prvo bi nekako predal besedo kolegu Bratini, da nekako opraviči naslov, ki je mogoče malo dvoumen. Ja, tukaj bi se navezal na vprašanje, ali je treba razumeti Hegla, Kanta, zato da se ga prevaja. Namreč naslov današnjega srečanja je prevajanje nemške humanistike. Če vprašanje je, ali sta Hegel in Kant avtorja, katerih dela oziroma nemški idealizem nasploh, ali je to epizoda, ki jo lahko imenujemo humanizem. Če s humanistiko razumemo triado, humanistika, družboslovje in naravoslovje, potem je, opravičujem se za trapast primer, potem sta Hegel in Kant in nemški idealizem morska prašička, ki nista ne morska in ne prašička. Tukaj namreč gre za besedila, katerih težavnost, verjetno v prvi vrsti, izhaja iz tega, da je težko določiti, za kak tip diskurza sploh gre. Ali gre tukaj, na primer, za znanstveni tekst, absolutno lahko rečemo, da gre v nekem trenutku za prizadevanje potem, da se vzpostavi filozofijo kot občo znanost in v tem primeru je nemški idealizem vsekakor epizoda, ki jo lahko imenujemo humanizem par excellence, koliko gre za to, da se vzpostavi obča pravila, obče zakone, metodo, neke kritične znanosti, oziroma neke znanosti, ki bi lahko kritično utemeljila, kritično razmislila vse, kar je človeškega, to pomeni vse človeške dejavnosti. Po drugi strani, v Kantovi kritiki že naletimo na obravnavo tako različnih področij, kot je tedaj že uveljavljena fizika, po drugi strani pa se ukvarja z zadevami, ki danes zvenijo bolj kot muzejski kuriozumi, kot naprimer naravna teologija, racionalna psihologija oziroma različna področja metafizike. Hkrati se moramo vprašati, ali gre pri različnih delih, recimo Hegla, ali gre za enake diskurze. Pri prevajanju enciklopedije smo zdaj na primer seznanjeni z delom, ki je izrazito didaktične narave, namenjen je uporabi za predavanja, in se v tem bistveno razlikuje, tudi stil se bistveno razlikuje od, na primer, znanosti logike, ki bo danes predstavljena tukaj. Hkrati imamo pri Heglu razsežnost, ki je že skoraj da poetska, kot bomo tudi videli kasneje v primerih. Ne bom se dalj časa tukaj zadrževal, bomo videli točno, kaj mislim. Hkrati lahko rečemo, da gre v določenih trenutkih pri Kantu, na primer, v kritiki čistega uma pri tako suhoparnem delu za nekaj, kar bi lahko imenovali Erbauungsliteratur, kar bi danes bi verjetno temu rekli New Age literatura, kako biti srečen in tako dalje. To, načeloma so to bila, mišljena so bila dela teološke narave, ki so namenjena ljudstvu, zato da jim povzdignejo duha, če tako hočete. Kajti Kant je, njegova kritika je med drugim zaslovela natanko s tem, da je Reinhold, njegov popularizator, Kanta predstavil kot tistega, ki bo, mislim, da se izrazi takole, ki bo obral srce in glavo, se pravi čisto srce in čisto glavo, čisti um, pri čemer je čisto srce, reče, to je evangelij, to je Kristusov nauk, pri čemer je Kant drugi pol, se pravi, on je evangelij čistega uma, čiste glave. Hkrati pa bi malo potolažil občinstvo, če boste slučajno, ker so težko se izogniti primerom, ki ne bi bili tako tipično težavni, ne vem, če vas kaj potolaži, že sodobniki so se pritoževali nad Kantom, na primer Mojzes Mendelssohn, katerega stil je mimo grede prav čudovit in je včasih je Mojzesa Mendelssohna se bere tako, kot bi si mi včasih želeli, da bi se prevajalci, da bi se lahko bralo Hegla. Ali pa Kanta, če smo že pri tem. In Mojzes Mendelssohn je po, mislim, da je prebral par strani, ne vem kako daleč je prišel, je potem priznal v nekem pismu, da je moral odložiti knjigo, ker mu je pretemačna. Da ne omenjamo Schopenhauerja, ki se je kasneje pritoževal nad Heglom in menuje, da je to višji vaši izraz, ki, na katerega sem naletel zgolj pri Schopenhauerju. Potem, da se med drug drugega obtožujejo nejasnosti. Hegel, na primer, v nekem trenutku govori o tem bo Zdravko, mogoče še kaj več povedal v nadaljevanju, barbarskosti jezika zaradi mnogih latinskih izrazov in tako dalje. In Jacobi, eden od avtorjev, ki bo mimo grede, če bomo do tega prišli, zastopan tudi čisto slučajno med primerčki, je v nekem pismu rekel, ko bi ta naš Hegel vse boljše pisal. In ne nazadnje, in s tem zaključujem ta del, še celo Adorno, ki je mimo grede sam verjetno eden od težko kategornih mislecev, je nekje dejal, Hegel je verjetno edini, pri katerem dobesedno včasih ne veš in ne moreš kratko in jedrnato odločiti, o čem je sploh govora in pri katerem ni zagotovljena niti možnost takšne odločitve. Če izhajamo iz tega, da smo nekako postavljeni na pranger in nekako moramo pojasniti, zakaj pravzaprav prevajati filozofijo, je pač tisto vprašanje, na katero je tudi potrebno podati neke odgovore. Zdaj, sama praksa prevajanja filozofije ima že sama v sebi to vprašanje, zakaj pravzaprav prevajati filozofijo, ravno zaradi tega, ker ne nastopi prevajanje skupaj z nastankom filozofije, saj v stari Grči seveda niso potrebovali prevodov. Zdaj, tisto, kar se zgodi, da so prvi prevodi prišli v javnost ali v zainteresirano skupnosti, je, da je bilo potrebno počakati na rimske prevajalce v prvem stoletju, mislim, da pred našim štetjem, ki so nekako prilagodili grško filozofijo v latinščino, s čimer se nekako vzpostavi tudi nek nov filozofski vokabular in to naredijo preko nekih neologizmov sposojenk, tudi razširijo pomen obstoječih besed in tudi neke druge strategije uvedejo. Zdaj, pomembno pa je vedeti, da sprva je šlo za prevode retorike in filozofije v latinščino za izobražene, torej za izobraženo bralstvo, kar pomeni za tiste, ki so že poznali grško, ki so že govorili grško in so bili že sami tudi celo seznanjeni za temi izvornimi besedili v izvirnem jeziku. Skratka, sami začetki prevajanja niso bili namenjeni širšemu bralstvu, temveč temu, kar pravi Ciceron kot nekakšna stilistična baja, s čimer je bilo moč nekako razvijati izrazni potencial in analitično natančnost latinskega jezika. Tako naprimer, če vzamemo pač nek primer katalepsis, neko dejanje prisvajanja v latinščini pridobi neke različne prevode od kognitijo do perceptijo do komprehensijo. Skratka, zelo raznoliko, zelo razvojeno. Za dobrega prevajalca filozofije, pa če preskočimo pač na današnji dan, pa danes velja, da se moramo prizadevati, posredovati zelo natančen pomen izvirnika, uporabljati izraze na najbolj konsistenten način, reproducirati tok diskurza in celo poskušati prikazati neke negotovosti, ki jih vsebuje izvirnik seveda z ustreznimi zadržki v prevedenem besedilu. Pri tem pa je prevajalec ne sme poskušati jezika na nek način prisiliti v nenaravne položaje samo zato, da bi bil zvest, recimo, če imamo danes Hegla, ali da bi izumili nek poseben kantovski jezik, ki ga noben materni govorec ne bi razumel. To je, lahko rečemo, če večkrat se zgodi kakšne razmere med Heglom in Kantom, je celo sam Hegel imel neko kritiko oziroma očital Kantu, ki je še vedno v veliki meri se zanašal na latinske pojme, medtem ko je Hegel sam stavil na spekulativni karakter maternega jezika, torej skušal videti, kam sam jezik materni seže, medtem ko je Kant skušal ravno obratno videti, kam tradicija, kaj mu omogoča tradicija. Zdaj, če se pa neposredno osredotočimo na to vprašanje, zakaj prevajati filozofijo, pa lahko ponudimo neke izhodišča, ki bi mogoče lahko služila tudi za nadaljno debato, ampak prvo stvar, zakaj mogoče bi lahko uporabljali prevode filozofije, je, da sama prevajanje filozofije nekako izhaja iz namena preprosto omogočiti delo ali zbirko filozofije novemu bralstvu, ki ne obvlada izvirnega jezika, pač tisto najbolj samoumevno. To bi bilo eden izmed odgovorov. Drugi bi bil morda raba samega prevoda kot sredstva za eksegezo same filozofije, torej raznesnitve, nejasnosti in reševanje težav s pomočjo prevajalskih izbir. Dalje bi lahko tudi rekli, da je ena izmed možnosti, da s prevodi vlijemo tista, ker mogoče nas zelo zanima, pa ni veliko krat izpostavljena, da s prevodi vlijemo v izvorno delo nek nov pomen ali nove ideje. Zdaj, da ne bomo se zdaj takoj na začetku ostavili pri primerih, se bomo kasneje vrnili. Ena izmed bolj pomembnih prevajalskih iznajdb, ki ravno za nemško klasično filozofijo predstavlja eno izmed bolj fundamentalnih prevodov, je ravno Lockova iznajdba zavesti, pa se bomo kasneje k temu še enkrat vrnili. Pa recimo še zadnja ena možnost, pa ne pravim, da je to edina, ampak da bi bilo filozofijo potrebno prevajati ravno zaradi tega, ker ima korist od prevajanja filozofije tudi sam prevajalec. Torej, da se sam prevajalec možno dobi neko možnost razvoja, neka širitev lastnega obzorja. Pa bi bilo mogoče moje prvo vprašanje za našega gosta, za katero opcijo se bi sam odločil. Pa če recimo oduzamemo tisto opcijo vse štiri. Kot prevajalec v resnici nisem dosti spraševal, zakaj je treba to prevajati. Zdelo se mi je samoumevno, skratka, nekaj, kar ne potrebuje odgovora. Morda temelji na neki osebni izkušnji. Spomnim se, ko sem bil še študent filozofije, sem hotel brati oris filozofije pravice in sem mislil, da je nemščina preprosto, Hegel tako ali tako pretežek, nemščina jezik, ki ga ne razumem dovolj, da bi se lahko gibal v njem na ustrezen način in sem posegal po tistem, kar je bilo pri roki. In naletel sem na nek bosanski, srbohrvaški prevod, ki je šel v Sarajevo, če se ne motim, orisa filozofije pravice, začel sem brati predgovor in če tudi sem bil ravno pred tem na enoletnem tečaju srbohrvaščine, sem ugotovil, da ne razumem nič. Tako da se mi je v tistem trenutku zdelo, bistveno lažje, da se nekoliko bolj naučim, izurim v nemščini in preberem to v nemščini. Ampak seveda, idealno bi bilo, da se bere v slovenščini. Zdaj, kaj od vsega tega, kar je bilo rečeno, navesti kot glavni razlog? Morda nekaj, kar pravi Hegel sam, namreč, ko so ga povabili, oziroma, ko je bil še brez univerzitetne pozicije, kajti začel je v Jeni, potem zaradi okoliščin postal urednik političnega časopisa in potem ravnatelj gimnazije, ampak v resnici si ves čas prizadeval in želel priti nazaj na univerzo. In v nekem trenutku se je pojavila možnost, da bi dobil mesto na Nizozemskem in če bo predaval na Nizozemskem, katerem jeziku naj predava, in je rekel, najprej bo to seveda morala biti latinščina, ampak če se bo le dalo, bom poskušal, če to praksa dopušča, bom poskušal začeti predavati v jeziku dežele. To pomeni v tem primeru nizozemščina, zato ker je, se mu zdi pomembno, da človek lahko osvoji znanost v maternem jeziku. In tukaj je, je še ena plat, ne gre samo za to, da bo bolje razumel, če bo razumel, če bo bral neki tekst v materinščini. Tudi verjetno gre za to, da se sama znanost, v tem primeru filozofija, lahko dogaja in se dogaja na neki ustrezni ravni zgolj v okviru jezika, ki ga človek zelo dobro obvlada. In to je praviloma materni jezik. Tako da jaz bi na hitro rekel, da se nekaj izgubi, če, dobro, eno je to, da bereš avtorja v njegovem maternem jeziku, drugo pa je to, da skušaš misliti z njim in če skušaš misliti z njim, misliti morda tudi korak naprej, potem je to po mojem bistveno lažje, če ne edino možno v materinščini. Jaz mislim, da tudi sedanja razširjenost angleščine, ko toliko tekstov beremo v angleščini in včasih tudi pišemo v angleščini, v resnici, se pravi v jeziku, če nismo Angleži, ne? Angleži razmeroma dobro obvladajo angleščino, bistveno bolje kot mi. Ampak hočem reči, če pišeš nekaj ali misliš nekaj v jeziku, ki ni tvoj domači jezik, materni jezik, potem je tvoja misel bistveno omejena. In če hočemo torej se ukvarjati s filozofijo, mislim, da obstajata zgolj dve možnosti, ali slediti avtorju, ali govoriti v jeziku, ki je domači jezik, tvoj domači jezik, se pravi materinščini. Vsekakor pa obstaja tudi neka specifika prevajanja nemške klasične filozofije ali nemške filozofije v Sloveniji, pa bi zopet nekako predal besedo. Posebnost pri prevajanju nemškega idealizma v slovenskem prostoru je predvsem ta, da kljub temu, da gre tukaj gre za tekste, ki so nastali pred približno recimo 200 leti, da je trajalo skoraj da celih 200 let, se pravi nekje do začetka 90-ih let prejšnjega stoletja, 20. stoletja, da so nastali prvi celoviti prevodi. Upam, da jih tukaj v pravem zaporedju navajam, to je 91. prva knjiga znanosti logike, ki jo je prevedel Zdravko, 93. Rado Riha, kritika praktičnega uma in 98. fenomenologija duha v prevodu Božidarja Debenjaka. Razlogi za to, da je dalj časa trajalo, so verjetno v tem, da je slovenski prostor zaznamovan s prevlado nemščine vse do prve svetovne vojne. In ta prevlada nemščine in hkrati težnja po večji avtonomiji slovenščine, se pravi odpor do nemščine kot glavnega jezika, je privedel do tega, da verjetno prevajanje nemških, izrecno nemških tekstov, nemške filozofije ni bila prioritetna naloga. Zadeve se spremenijo v drugi Jugoslaviji, se pravi v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni in sicer s prevajanjem Marksa. V 50-ih letih se začne prvič prevajati Kapital, prvič, vsaj v celoviti sistematski obliki. In nato v 70-ih letih skupina mladih filozofov, prevajalcev, na čelu z Božidarjem Debenjakom, poskusi na novo prevesti Kapital, o tem lahko mogoče še Zdravko kaj več pove, ali če bo kakšno vprašanje, poskusijo na novo prevesti Kapital s posebnim poudarkom na filozofski, v tem primeru hegelovski dimenziji, se na vse zadnje Marx začel kot hegelovec in je tudi kateremkoli, ne v vseh delih, ampak pretežno v veliki meri pogovoru s Hegelom. In to polemiko, ki se je takrat sprožila v 70-ih letih, lahko na nek način razumemo kot prvi sunek, ki je potem sprožil ta val prevodov, ki so na to nastajali od 90-ih let in vse do danes, očitno. Vprašanje, kakšna polemika? Oh, zelo, zelo, zelo zanimiva polemika, namreč... Marksa se zaradi tega, ker je živel v političnem ustroju Nove Jugoslavije, torej tudi Slovenije, je bilo treba Marksa prevesti v velikih količinah. Bil je zapisan v, če hočete, v politični ureditvi vsakdanje življenje, nastopal je kot pogosta referenca in zato, če tudi so prvi prevodi Marksa nastali že pred drugo svetovno vojno, se je Marksa množično začelo prevajati po drugi svetovni od leta 45-46 naprej, tako rekoč vse, kar sta Marx in Engels napisala. Ampak to so bili prevodi, ki so bili narejeni na hitro, priložnostno, brez recimo temu bi danes rekli ustrezne priprave. Vedelo se je, to pa to je treba prevesti, kdo bo to naredil, aha, ta nima kaj početi zaradi takšnih ali drugačnih razlogov in so nastajali prevodi dovolj naključno. To ne pomeni nujno, da so bili slabi, samo ni bilo nekega standarda. Zdaj, kar se tiče, tako rekoč vsakdo je začel po najboljših močeh delal po svoje. Zdaj, prevod Kapitala, mislim, da je v 50-ih, 60-ih letih je nastal, v resnici ne vem, kdo so bili prevajalci, ampak mislim, da so bili bolj z področja ekonomije, so ga spet prevedli po najboljših močeh, ki pa stališča filozofskega branja, če beremo zdaj Kapital kot filozofsko besedilo, so se pogosto, rešitve, ki so jih ponujali, so se pogosto izkazale za neustrezne, kot recimo način, kako je bila prevajena Wirklichkeit kot stvarnost ali kaj podobnega. To, da so izrazi, ki so očitno imeli filozofsko težo, bili ker so izhajali iz Hegla, so bili prevajeni kot besede vsakdanje nemščine, ne da bi se zavedali, kakšno mesto imajo znotraj filozofskega diskurza. In če je to morda bilo za splošno, recimo učeno javnost, sprejemljivo, morda celo bolj berljivo in zaradi tega lažje razumljivo, pa ni bilo primerno za resno filozofsko obravnavo. In tedaj so pač, mislim, da so naredili prevod, poskusni prevod prvih dveh poglavij Kapitala, to objavili, okoli Božidarja Debenjaka in seveda avtori starega prevoda s tem niso bili zadovoljni. In zato so v odgovorili javno pismo, skratka, v knjižnevnih listih, če se ne motim, to je bilo konec 70-ih let, je potekala polemika med starimi prevajalci in predstavniki nove prevajalske skupine o tem, kako je treba prevajati Marksov Kapital. In konkretno so vzeli za ponazoritev tega, kako je treba prevajati, drugi odstavek prvega poglavja, se pravi na začetku Kapitala. In zanimiv, skratka, izjemen dogodek, predstavljajte si, cela Slovenija v književnih listih vsaka dva tedna prebira polemiko med različnimi prevajalci o tem, kako je treba prevesti neki stavek. Zakaj tako ali ne raje drugače. In zanimivo je bilo, da je v nekem trenutku se polemiko vključil tudi Slavoj Žižek, ki je bil del te prevajalske ekipe in je rekel, da seveda v celoti podpira tisto, kar je zapisal Božidar Debenjak, da mu pa ni jasno edino eno. In to je, zakaj je Debenjak za ponazoritev vzel drugi odstavek prvega poglavja prve knjige Marksovega kapitala, ko bi pa vse, kar je potrebno, lahko povsem enako in dobro ponazoril z prvim. In res je potem navedel prvi odstavek prvega poglavja, navedel stari prevod in novi prevod. In mu je uspelo pokazati, da je tisti stari prevod, če tudi morda lažje berljiv, zagrešil vrsto, pa zdaj bomo rekli, ne zgolj filozofskih, ampak tudi čisto interpretativnih, pomenskih zdrsov. No? Skratka, da ni neustrezen način prevedel tistega, za kar je v besedilu šlo. Tako da jaz mislim, da je bila ta polemika dejansko zelo pomembna za oblikovanje recimo standardov prevajanja neliterarnih besedil. Kajti tudi mislim, da po tistem filozofskih besedil ni bilo več mogoče prevajati na enak način. Dobro, preden nekako stopimo v knjigo, odpremo pač prvo delo na današnjem srečanju Kritiko čistega uma, mogoče samo nek kratek povzetek tega, kdo je Immanuel Kant. Zdaj, svojim kritičnim pristopom je verjetno predstavlja ali nekako nastopa kot najpomembnejši mislec razsvetljenstva. Običajno se njegova filozofska pot deli na predkritično in kritično fazo, zdaj se njegova pozicija z izidom Kritike čistega uma precej spremeni. Sam Kant je prvo obdobje celo označil kot dogmatični dremež. Zdaj, dogmatični zaradi tega, ker je še vedno nekako pogreznena v neke zelo specifične branja. Ne bomo se, mislim, da danes niti ustavili tam. Iz katerega pa, iz tega dremeža, ga je zdramila izdelava lastne teorije vednosti, s čimer je upravil tako imenovani, sam pravi, kopernikanski obrat v filozofiji. To pa je tisto veliko delo. Pa mogoče isto, pustimo to za kasneje, pa se res osredotočimo takoj na začetku, ko še preden odpremo Kritiko čistega uma, ki je mimo grede še enkrat išla pri Društvu za teoretsko psihoanalizo leto 2019. Ampak še preden, če preden odpremo samo knjigo, imamo sam naslov Kritiko čistega uma, ki je kritik der reiner Vernunft in me nekako integriralo, kaj bi se mogoče dalo iz samega prevoda naslova nekako še potegniti. Zdaj, sama kritik je imela nek specifiko v tistem času, ni bila kritika v tem enostavnem smislu kritiziranja, ni neka negativna ocena ali pritožba, obtoževanja, kaj podobnega, ampak izhaja iz grške besede krino. Ne? Nedoločni krinej, deliti, soditi in tako dalje. Tako da bomo šli samo iz posamezne besede do posamezne besede. Potem imamo ta genitiv der, lahko benemo tako kot objektivni genitiv, kot subjektivni genitiv, torej kot kritiko na umu, kot kritiko skozi razum. Dalje imamo, seveda. Um, ne razum. Ja, um, definitivno. Ampak je isto vprašanje še eno na koncu, da pridemo do Vernunft. Rein, kritik der reinen Vernunft, čistost, ali je lahko čistost, ali je lahko jasnost, ali je lahko dvoumnost. Se lahko še tu zastavimo, in Vernunft. Zdaj, danes se zdi mogoče samoumevno, da je Vernunft razum, da je Vernunft um, medtem ko se recimo razum in mogoče druge opcije nekako odpravijo. Zdaj, če enostavno spet tisto naredimo najbolj običajno gesto, pa opišemo Vernunft v nek prevod, prevajalski program, bo vendar možnost um ali pamet. Zdaj, mogoče bi bila možnost tudi kritika čiste pameti. Zdaj vem, da je popolnoma druga knjiga nastane, ampak vprašanje je samo, ali ste se kdaj, spet za našega prevajalca, če ste se kdaj vprašali, če je vse to samo umevno, kar leži notri v naslovu. Oh, Zdaj, pri prevajanju je, mislim, zmeraj tako, da ne posegaš v čisti prostor. Zmeraj delaš z besedami, ki so že v nekem prostoru, jih pograbiš in jih uporabiš take, kot so. Dostikrat je tudi tako, da vidiš, da nekatere rešitve morda niso najboljše, da strogo vzeto niso dobre, ampak ker so se že uveljavile, imajo svojo pravico. Ne. Težko bi rekel, da razen v izjemnih primerih, ko si človek vendarle vzame pravico do tega, da postane zakonodajalec, razen v teh izjemnih primerih se kot prevajalec, kot nekdo, ki uporablja jezik, vendarle poskuša prilagoditi obstoječim normam. In z tega stališča mi nikoli ni bilo se zastavljalo vprašanje ali der Verstand, der Vernunft, prevajamo drugače kot razum in um. Res pa je, spomnim se, kolegica Cvetka Toc je, tako da vprašanje se je zastavilo v resnici, je govorila, da bi morali v resnici govoriti o kritiki čiste pameti. Njen razlog je bil ta, njena utemeljitev je šla v to smer, da je die Vernunft ženskega spola in pamet v slovenščini ravno tako ženskega spola, s čimer bi nekako ustrezno zajeli tisto, za kar tam gre. Ampak, ne vem, nikoli delati po pameti, mislim, da skratka, nikoli tega predloga v resnici nisem vzel zares, ker sem bil čisto formiran, socializiran v rabo, razum, um. Vprašanje, mislim, da se nazadnje tudi ne bi išlo, ampak mislim, da je ta rešitev čisto v redu. Se pa pojavijo potem druge težave, ko se navezujemo nazaj na racijo, na razlog, ne, in um, kjer pa tukaj prave povezave ni. Morda še čisto opaska v zvezi s kritiko. Kritika se je prikradla Kantu v resnici dokaj spontano. Besedo kritika je najprej razvil še v tistem prehodnem obdobju, ko je mu lahko pripišemo skepticistično fazo in govoril je, da je o kritiki govorimo tedaj, kadar raba pravil predhaja, se pravi, kadar raba pravil predhaja formulaciji pravil, kakor je recimo pri umetnosti. In moramo zato iz preučevanja konkretnih primerov šele ugotoviti, raziskati, kakšna pravila so bila uporabljena pri tem. Tako je v umetnosti, tako je v gramatiki. In v tistem obdobju je imel predstavo, da nekaj podobnega velja tudi za metafiziko, da imamo tam najprej uporabo pojmov in po tistem šele razlago, zakaj pri tem gre. Pozneje je pa pojem kritika uporabil v pač tem smislu presoje veljavnosti. Tudi recimo tista možnost, da se bi prevajalo kritiko jasnega na čistem umu ali skozi čisti um. Načeloma, mislim, zakaj bi kritika čistega uma je nazadnje tako genitivus subjektivus, genitivus objektivus, tudi v slovenščini velja. Zakaj bi potem sploh vlagali te predloge? Tudi slovenski prevod kritika čistega uma še zmeraj dopušča interpretacijo, ki jo predlaga tudi Kant sam, da je to kritika, ki jo čisti um izvaja sam nad samim seboj, kar pomeni, da je subjekt in objekt te kritike. Tako da se mi zdi, da bi bilo pravzaprav moteče pretirano interpretirati. Definitivno. Zdaj, sama kritika čistega uma pa res skrajno. Nakratko gre za najbolj znano delo Immanuela Kanta, praktično osrednje delo. In v kritiki čistega uma trdi, da je svet, kot ga poznamo, strukturiran glede na način, kako svet zaznamo in mislimo. Torej, um je nek univerzalen in objektiven, vendar naše razumevanje in domišljija oblikujete način, kako doživljamo svet. Ker je torej objekt analize mišljenje kot takšno, skuša to delo prikazati brez rabe izkustva in omejevanja spoznanja na to, kar mu je dostopno, ali kot pravi sam Kant, tisto, za kar se mu gleje, kakšni so pogoji možnosti spoznanja. In to je tudi mogoče eno izmed prvih teh zagat, na kakšen način pravzaprav, zaradi tega, ker to je definicija tudi transcendentalnosti in vprašanje je, če je kdaj prišlo pravzaprav pri transcendentalnosti do vprašanja, ali prevajati še vedno v istem okviru, kot je se nekako ohranilo transcendentalnost, ali poskušati iskati neke druge načine prevajanja takih tehničnih pojmov. Pa bomo potem prišli do malo bolj specifičnih primerov. Nisem razumel vprašanje, se pravi? Nasplošno samo vprašanje, ker transcendentalnost je nek nov pojam, ki se nekako v slovenščini ne pojavlja do Kanta. Jaz bi na hitro rekel, da se tudi v nemščini ni prav dosti uporabljal. Ja. Pač, neko splošno načelo bi že bilo to, da poskušamo besedi pripisati podoben status, kot je ima v izvirniku. Če je beseda v nemščini neologizem, transcendentalen, sicer ni neologizem, ampak če je beseda v izvirnem jeziku zelo redka, bizarna in podobno, potem ni nič nenavadnega, če jo tudi v slovenščini prevedemo z besedo, ki ni pogosta in ki je bizarna. Nekaj podobnega velja tudi za uporabo tujk. Če imamo v nemščini na izbiro dva različna načina, da nekaj poimenujemo, eno recimo temu domačo, nemško, drugo tujko, potem bomo dva primera rabe ravno tako uporabljali, poskušali prevajati po eni strani z domačo besedo, slovensko besedo, po drugi strani z besedo, ki je v slovenščini tujka. Običajno je to ista tujka v nemščini in slovenščini. Zdaj, težava nastopi predvsem tedaj, kadar relativno razmerje med tujko in domačo besedo v nemščini in slovenščini ni enako. Recimo, da je neka tujka v nemščini zelo razširjena, v slovenščini je pa praktično ni. Tedaj se je treba zastaviti vprašanje, ali je to splošno pravilo ustrezno. Ampak beseda transcendentalen je tako že v nemščini, vsaj v filozofiji, tako zaznamovana za Kantom, da bi v resnici iskanje kakšne druge besede za slovenske besede ali česarkoli za prevajanje Kanta v resnici zabrisalo to povezavo med Kantom in transcendentalno filozofijo. Tako je. In mogoče tisto pred vprašanje, pred samim prevajanjem je verjetno prva odločitev pri Kantu, ker je zelo neka zakomplicirana situacija, ker obstaja nešteto nekih izdaj, nemških izdaj, kritike čistega uma. Kako ste se odločili, katera je tista izdaja, ki jo boste prevajali? Zakaj recimo niste vzeli izvorno izdajo? Pa se v nekem smislu je izvorna izdaja, zdaj tako. Za avtori se je nekoč, filozofskih besedil se je nekoč ravnalo precej bolj, recimo temu, svobodno, sproščeno, kot se danes. Večkrat so imeli Nemci sami, se pravi v domačem jeziku, potrebo, da, ker je bilo delo napisano v nekem preteklem času, v specifičnih okoliščinah, tekst nekoliko posodobijo. In te različne posodobitve so šle v najrazličnejših smereh. Lahko so se omejile na pravopisne popravke, lahko so se omejile na spremembo interpunkcije, do tega, da so šli modernizirati samo besedilo in recimo odpravljati posamezne napake. Z današnjega vidika je to precej bizarna praksa, ampak treba se zavedati, da tedaj za recimo Kantov, še zelo za Kantov čas, to ni bilo tako nenavadno. Recimo Kant sam je spodbujal svoje prijatelje, znance, kolege, da so delali ekscerpte, da so popularizirali, da so pisali dela, ki so popularizirala kritiko čistega uma. In v nekem smislu je sam naredil delo, ki popularizira kritiko čistega uma, kajti prolegomena niso nič drugega kot povabilo branju nečesa drugega. In to je povabilo branju k kritiki čistega uma. Obenem treba vedeti, da je sam Kant sodeloval pri prevajanju kritike čistega uma, v kateri jezik, seveda v latinščino. Ne? Ampak po drugi strani je pa Descartes že predtem sodeloval pri prevajanju meditacij iz latinščine v francoščino, tako da smo prišli in tam se je tudi videlo, v primerjavi obeh besedil, se tudi vidi, kakšen je bil njihov pojem avtorstva. In očitno je, da niso imeli tako sankrosanktnega odnosa do besedila, kot da bi bila zanja pika že dodana, ampak so se trudili predvsem, da bi nekako posredovali pomen in če je treba v francoščini za bravce, ki ne znajo latinsko in hočejo delo brati v francoščini, za njih je treba, ker gre za drugo publiko, zadeve formulirati nekoliko drugače. In na ta način smo prišli do, v primeru Descartesa, zanimive situacije, da vse do nedavnega Francozi niso imeli francoskega prevoda Descartesovih izvirnih meditacij, ker je tisti prevod, ki ga je naredil Mersenne, pač toliko odstopa od izvirnika, da lahko rečemo, da je tako rekoč že interpretacija. Ampak, kakor rečeno, to se je dogajalo zlasti v 19. stoletju, danes so pa standardi vendarle taki, da se gleda kritične referenčne izdaje, naj bo to pri, kar se tiče Kanta, Akademija vzgabe, ali morda še nekaj, kar je boljše od Akademije vzgabe, ki je vendarle išla tam, mislim, da okoli leta 1905, izdajo, ki jo je skrbel Wilhelm Weisschedel iz, mislim, da leta 1960. No, pri Kantu je pa posebna težava v tem, da imamo, ne pri Kantu, pri kritiki čistega uma je posebna težava v tem, da imamo upraviti z dvema izdajama, ki se deloma razlikujeta. In razlikujeta v nepomembnih mestih. Dobro, imamo cel kup manjših popravkov, zlasti v prvi knjigi, ki se omejujejo na posamezne besede, včasih tudi zares popravijo določene formulacije, ampak bistveno je to, da so tri ključna poglavja, ali vsaj dve v celoti, ključni poglavji, in sicer poglavje o transcendentalni dedukciji kategoriji in potem o paralogizmih, napisani popolnoma na novo. Ne? Tako da imamo eno knjigo, od koder gresta se širita dve različni vrsti branja Kantove kritične filozofije. Eni se pač bolj upirajo na prvo izdajo, drugi se bolj upirajo na drugo izdajo. In to pomeni, da imamo tukaj v enem delu v resnici upraviti z dvema deloma. In pač pri prevajanju sem poskušal eno in drugo knjigo, se pravi prvo in drugo izdajo, predstaviti integrirano na način, da bi bilo najbolj uporabno za bralca in tudi na način, da bi bilo razvidno, kakšni so posegi, ker ti ni pomembno samo to, kaj stoji v drugi izdaji, ampak tudi kakšne so razlike med prvo in drugo izdajo. Zdaj, več v tej smeri je več rešitev. Eni posegajo direktno v besedilo, drugi dodajajo popravke na koncu. Pač tukaj smo našli neko rešitev, upam, da jo boste bralci sprejeli kot dobro. Sama rešitev, preden gremo da korak dalje, sama rešitev je pa, recimo, če gledate samo en korak dalje lahko, ni samo omevna, ker pravzaprav še v 20. stoletju so nekatere izdaje bile narejene na ta način, Akademija vzgabe, recimo, da je bilo samo preveden ali pa izdan samo en del, ali A edicija iz 1781 ali B edicija iz 1787. Zdaj, zakaj je pravzaprav, kje je bila, kakšen je razlog pravzaprav, da ni bilo izdano v dveh knjigah? Dobro, zaradi tega, ker bi bilo v tem primeru treba tiskati dve knjigi in kupovati in prodajati. Ampak ne, tudi mislim, da Akademija vzgabe nima dveh ločenih knjig, ampak je v drugi izdaji so samo tisti deli, ki mislim, da, no? So. A, v celoti? Ne, je v bistvu tisti del, ki je razlikovan. A, ja. A verzija je v celoti, B verzija je... No, zdaj, tisto, kar se mi je zdelo... kar je treba posebej poudariti in k čemu je potrebovala ta odločitev. Izbira je ta, da imamo v osnovi, kadar gre za manjše popravke, so v opombah pod črto označena odstopanja, kadar gre pa za večje popravke, je najprej tekst prve izdaje in potem takoj zatem tekst druge izdaje. Tako da je mogoče in celo... tekst, ki je posebej je zgolj značilen za prvo izdajo, je tiskan na nekoliko temnejšem papirju, ne vem, če ste to opazili. Skratka, ideja je ta, da je mogoče razmeroma zlahka priti videti, kakšna je bila prva izdaja in kakšna je bila druga izdaja. To je v resnici dovolj unikatna rešitev, ker je malo odstopa od tistega, kar je pri Weishedlu. Je pa recimo, da neka osnovna ideja povzeta po njem. Dobro, če pa zdaj končno odpremo samo delo, pa se takoj zaustavimo pri posvetilu, ker ni tako samoumevno, da posvetilo, da je vključeno pravzaprav v tekst, ker velikokrat se ga izpusti, tukaj pa še, ste šli še dalje, je pravzaprav vključeno, tukaj nisem izpostavil v samih slajdih, ampak je sta izpostavljena iz obeh verzij, oziroma iz obeh edicij posvetilo. In tisto, kar posvetilo me recimo takoj na začetku zanima, nekako ste se orientirali pri posvetilu stilistično po samem tekstu, ki sledi pravzaprav posvetilu. Zdaj, tisto, kar pa je ta specifika posvetila, pa da je v tistem času, zlasti v tistem času, 17, no, pravzaprav 18. stoletje zlasti, pa potem 19. tudi še, da je bilo posvetilo kot nek poseben žanr. Pravzaprav žanr, v katerem so bile pač neka pravila in se je pač delalo na neki, kot neka samostojna literarna forma. Tako da pač prvo vprašanje, ste se odločili delati pač po nekih pravilih, ki veljajo za celotno delo, ali ste se pač ustavili pri posvetilu in si rekli, da pa poglejmo, kakšne specifike so v posvetilu? Hvala za vprašanje. Posvetilo, ja... Posvetilo mi je dejansko vzelo nekaj več truda, kot bi si človek mislil, zaradi tega, ker sem poskušal ujeti nek duktus tok misli in načina izražanja, ki je takšen, kot je v posvetilu, v nemškem posvetilu samem. Skratka, da bi delovalo tako, kot se je pisalo posvetila v tistem času, ko je bilo to zapisano. In k temu je potrovala ena srečna okolja, mislim, kot naj navedem, da je ravno tedaj kolega Šrimf prevajal odlok Marije Terezije, s katerim je bilo uvedeno splošno osnovno šolstvo v Avstro-Ogrski monarhiji in tudi na slovenskih tleh. In tedaj tam sem recimo videl približno, dobil primer tega jezika in potem sem v skladu s tem poskušal izpeljati, prevesti tudi to posvetilo. Vendar pa mislim, da je na hecen način to posvetilo nazadnje vendarle ne odstopa bistveno od Kantovega sloga, kajti Kantov slog je tak. Kant piše... zelo pogosto v dolgih periodah, v dolgih stavkih, z precej zapleteno stavčno strukturo, tako da, če tudi je bil prevod narejen malo drugače, je to še zmeraj Kantov. V resnici je Kantova proza dostikrat dovolj podobna temu, vsaj kritiki čistega uma. Ja. Ravno glede recimo dolgih period oziroma zelo dolgih stavkov, ki so včasih po cele strani dolgi. Ja. Pri izvirnikih oziroma izhodiščnih besedilih, ki so nastali pred industrijsko in ostalo tehnično reprodukcijsko revolucijo. Koliko tega dajete pol recimo vmes pike ali kakorkoli, ali podate tok tega uma, ker pač ta jezik, ta um je moral zdržati in je zdržal to koncentracijo, ne? Ja. Potem točno tako skušamo narediti, ne? Verjetno. Poskušam, ja. Zdaj, mislim, da za to obstajajo dobri razlogi. Zdaj, pustimo posvetilo. Posvetilo je pač ena stran, dve strani, je namenjeno, je žanarska literatura, ne nazadnje niti ni toliko pomembno, kaj je tam rečeno, važno je, kako se to bere, kakšen vtis se pridobi ob branju tega teksta. Ampak, ko govorimo o argumentaciji znotraj kritike čistega uma, pa so te periode, dolge periode, zelo pomembne. In čisto na začetku je načelno vprašanje, ker je Kantov slog pač tak, veliko, veliko dolgih stavkov uporablja. Stavki, ki imajo precej vrivkov, stavki, ki odprejo odvisne stavke, ki potem spet odprejo nove odvisne stavke in potem se zaključijo nekje čisto drugje, kjer so se začeli. Zaradi teh značilnosti Kantovega besedila je eno od temeljnih vprašanj, kaj narediti s takimi periodami, še preden se lotiš prevajanja. In mislim, da pri Kantu specifično ni drugega načina, kot da se tega držiš. Zakaj? Zaradi tega, ker če razbiješ to, se pravi, en odvisni stavek vzameš ven in ga daš na konec, se pravi, kot poseben stavek. Kaj se bo zgodilo na ta način? Tok misli bo pretrgan, ker ena misel je tukaj, konča se s tem poudarkom, naslednji stavek se začne z isto besedo in nadaljuje misel tukaj. Če pa vi to dvoje ločite in vrinete en samostojen stavek, potem v resnici več ne veste, kaj se dogaja. To je eno. In skratka, mislim, da je tovrstne poenostavitve za to, da bi bravcu omogočili sledenje, so slaba usluga bravcu, po mojem, ravno ga toliko zmedejo, da besedilo, po mojem, v tem primeru postane težko razumljivo. Največkrat, druga stvar je pa še v tem, da zlasti v konceptualno bolj zgoščenih delih, in tukaj imam specifično v mislih transcendentalno dedukcijo kategorij, še posebej v drugi izdaji, lahko ugotovite, da če poskušate narediti recimo temu logično analizo, ne stavčno, ampak logično analizo konstrukcije, potem boste videli, da ni pravzaprav jasno, kaj je premisa in kaj je sklep. Pri Kantu se zdi, kot da smo priča v njegovem besedilu zapisa dogodka mišljenja. Pisal je tako, je tako, kot je mislil in kamor ga je misel zanesla. In če boste zdaj vi to poskušali enoznačno analizirati, boste ugotovili, da ne veste, kaj se dogaja. In v resnici boste zgrešili samo misel. Zato mislim, da je treba se pri Kantu specifično, vse veste približno, za kaj gre. In če nočete natančno vedeti, kaj je premisa, kaj je sklep, boste iz te misli dobili veliko več, kot če bi jo poskušali res spraviti v enoznačno logično formo. Tako da mislim, da pri Kantu pravzaprav ni druge izbire, kot da sledimo temu duktusu. Kolikor vem, so vsi poskusi, ki so šli v rezanje, se končali dovolj neuspešno. In to je celo v angleščini, ki nekoliko težje prenese dolge stavke kot slovenščina, to postaje norma pri novejših prevodih Kanta. Jaz se upravičujem, da motim tok misli. Žal, ampak jaz bi moral nujno lulati. Se upravičujem, vidva kar nadaljujta, ampak žal. Tista prva stvar, ko dejansko pridemo do teksta, zdaj smo pri kritiki čistega uma, je to, da se že s prvimi stranmi postane jasno, da ne govorimo pač o neki nemščini tedanjega časa, ker vsi avtori so nekako že imeli pač neke stilistične prvine, ki so bile zelo nemške, ampak imamo zelo grobo navezavo na latinski jezik. In na samem začetku, mogoče tisto, kar je vprašanje, je, za katere recimo pojme latinske, pa se bomo potem vrnili, zakaj je latinščina tako pomembna pravzaprav za Kanta, ampak na kakšen način sta se pravzaprav na samem začetku odločili, kateri latinski pojmi so, kateri je pravzaprav potrebno prevajati, kateri pa ostanejo v izvirniku. Ker recimo, če pogledamo same te nemške edicije, so eksplicitno ustrajali na temu, da latinski in grški izrazi ostanejo v izvirniku. Medtem ko pri vas, če vzamemo pač ene, dva, tri primere, nekako principium se prevaja v princip, korelatum v korelat. Aha, zdaj, zelo na hitro, zakaj? Če pogledamo recimo tisto besedo Magda s korelatum, ne? V resnici vedeti moramo najprej to, da so tako, da so imeli v tistem času Kant še posebej drugačen odnos do latinščine. Dostikrat so se šolali v latinščini v prvem obdobju in so šele nekje drugje prišli do nemščine. Kant konkretno je v nižjih razredih osnovne šole, ki je bila pietistična, imel 20 ur latinščine na teden. Torej, pomeni, polovica pouka je bil pouk latinščine, kar pomeni, da je vso zgodovino, skratka vse tisto, kar tvori del splošne izobrazbe usrkal preko latinščine. Tako da latinščina v tisti kulturi ni bila tuj jezik. Imela je približno takšen status, kot je imela 100 let nazaj v tem okolju nemščina, ker je bilo mogoče urivati posamezne nemške besede, ne da bi jih zares razumeli kot tujke, ali kot ima danes angleščina, ker lahko govorimo o lockdownu kot recimo v vsakdanji slovenski besedi. In zdaj je samo vprašanje, ali bomo lockdown napisali skratka z angleškim pravopisom, ali bomo mail, ali bomo napisali mail, ali kaj podobnega. In v resnici je nekaj podobnega tudi tukaj. V resnici gre zgolj za to, ali besedo zapišemo kot že popolnoma posvojeno, ali jo zapišemo kot latinsko. In strogo vzeto je, recimo, da skorelatum je nekaj vmes, zaradi tega, ker je beseda napisana z veliko, kar pomeni, da je deloma že vključena v nemški pravopis. So pa tedaj pač nemščina ima sklone in ker so vsi znali latinsko, so besede na ustrezen način tudi sklanjali, tako da je besede v odvisnih sklonih, latinske besede v odvisnih sklonih so tudi v nemškem besedilu na ustrezen način sklanjane. Tako da, zakaj sem tukaj potem dal korelat in ne korelatum, zaradi tega, ker je to slovenska tujka in je približno toliko udomačena tukaj, kot je v izvirniku. V resnici, razen pri besednih zvezah daljših, ne, sem vse skozi uporabljal pač slovensko tujko, ki je izpeljana iz ustrezne latinske besede, ker se mi je zdelo to nekako na ravni tedanje rabe latinskih izrazov. Morda je primer, izjema je zgolj a priori, a posteriori, ker sprva sem prevajal to, kako so možne sintetične sodbe a priori. Sem prevajal, kako so možne a priorne sintetične sodbe, kar se mi zdi, da v slovenščini funkcionira nekoliko bolj domače, ampak zaradi recimo neke znanstvene zvestobe sem se potem vrnil nazaj na a priori. Obstajajo tudi neke grške pač izpeljave, ki isto ostanejo numenon, fenomena, ostanejo recimo v grščini. Obstaja mogoče, če gremo res, malo raztegnemo to možnost, obstaja ta dve slovenski besedi, ki bi bile recimo izmenljivi s temi. Ena je mišljenina, numenon, druga je pa pojavnina za fenomenom. No, pa se nikdar ni prijelo. Sej, to mi je nekako zelo neobičajno. Še enkrat. Tukaj govorimo o dveh grških tujkah, ne? V nemščini. In osnovno vprašanje, če je to v nemščini grška, tujka grškega izvora, potem tudi v slovenščini izberemo tujko grškega izvora. Posebna težava je v tem, ali jo obravnavamo kot besedo, ki je prišla v nemščino direktno iz grščine ali preko latinščine. Zdaj, konkreten primer imate Wissenschaftslehre nova metodo ali je nova metodo. Razlika je zgolj v tem, a besedo metodo obravnavamo kot grško besedo ali kot polatinjeno grško besedo. Toliko glede uporabe grških tujk. Zdi se mi, da če so Nemci uporabljali noumenon, potem bomo pač tudi mi uporabljali noumenon. Gedankending pa je, mislim, se pravi, mišljenina. Ne? Mišljenina pa, če pa ste pogledali v prevodu kritike čistega uma, obstaja. In sicer je to prevod za nemško besedo Gedankending, ki je prevod noumenena. Ne, tako da so vse možnosti zasedene. No, se vprašanje je, če so prave stvari zasedene na pravo mesto. Mišljenina, samo če iz grščino izpeljemo, je bližje noumenonu kot Gedankending, ampak... Jaz mislim, da so to razumeli... Bi znalo biti, da če bi analizirali rabo, ne, kdaj je uporabljena Gedankending in kdaj je noumenen, bi ugotovili, da je običajno uporabljena Gedankending v pomenu, da se leere Gedankending, prazna mišljenina. Medtem, ko noumenon ni nujno tako prazna, nima te iste konotacije. Tako da ja, obstaja neka distinkcija v rabi glede na to, a je beseda za besedo uporabljena tujka ali nemška beseda. Ampak zdaj, če se zanesemo, če gremo nazaj na vprašanje, ali mora avtor, ki prevaja, razumeti avtorja, se pravi nekdo, ki prevaja, razumeti tisto, kar piše Kant ali Hegel. Morda pomaga, ampak morda pa ni nujno vse skozi najprej iskati razumevanje, da bi prišli do prevajalske rešitve. Včasih se človek lahko zanese, dela podoben način, kot da sodobni avtomatski prevajalniki, ki ničesar ne razumejo, ampak zelo dobro prevedejo. Ne, v tem primeru ni bilo treba razumeti, v kakšnih primerih Kant uporablja noumenon in v kakšnih primerih Gedankending. Vzameš samo neka splošna načela, da tujko prevajaš s tujko in nemško besedo z nemško besedo in glej, ne glede na to, kaj se skriva znotraj, ne da bi moral to zares razumeti, prideš do v resnici korektnega rezultata. No, pa če pa gremo bolj k zagatam v samem nemškem jeziku, oziroma v prevajanju nemškega jezika, pa tisti, ki mislim, da najbolj tak dvoumen, je ta das Selbst, ki ne v smislu Selbst kot členek le, ali zgolj, ali prislov celo, ampak pravzaprav na samostalnik sam, ne? Ja. Zdaj, tisto, kar je nekako novost, tisto, kar se je do zdaj uporabljalo pri Selbst kot sebstvo, ste vi našli rešitev, ki se mi je zdi odlična, samstvo. Uh-huh. Pa nekako, če imate neko obrazložitev, kako ste prišli do tega? Ja, v resnici, ne samo, da imamo obrazložitev, imam zgodbo od zadaj. Zdaj, najprej rekel sem, da mislim, da prevajalec ni dobro, da je zakonodajalec. Osnovno vodilo bi vendarle moralo biti, da se prilagodi možnostim, ki že obstajajo v jeziku in da se nasloni na rešitve, ki so se prijele. In ta rešitev se je v resnici v zadnjem obdobju kar dobro prijela. Jaz mislim, da če bi šli preverjati pogostnost pojavljanja posamezne besede, bi ugotovili, da se je ta beseda, sebstvo, ne, v tem primeru, začela množičneje pojavljati tja od, da recimo v 70-ih letih, nisem šel preverjati, ampak bi bilo zanimivo, da v 70-ih letih je praktično ni bilo. Potem pa se je vedno bolj širila skozi prevajanje self in selbst in je danes, bi rekel, da dovolj pogosta vsakdanja beseda. Ne vem, kako se prevaja selfie. Morda kdo, mislim, kot selfie, uslikanje samega sebe. Sebek, ne? Evo. Kar je dokaz moči besede sebstvo, oziroma tega, da se je ta beseda predvsem močno prijela. Zdaj, kljub vsemu temu, sem v prevodu kritike čistega uma se odločil, da prelomim za to tradicijo in namesto sebstvo uporabim samstvo. In to kljub temu, da beseda samstvo že ima neki pomen, kar običajno povezano na to, da je človek sam, samec, status neporočenega moškega morda je, ne vem, če se uporablja, ampak je sicer precej redka, bi pa lahko izbrskali že obstoječ pomen. Zakaj se iti tega? Zakaj delati nove težave, če imamo pa že toliko drugih? Ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da gre v tem primeru pa vendarle za konceptualno pomembno rešitev, ki ustvarja cel kup prevajalskih težav. Ne? V resnici se izkaže, da je sebstvo napačno, ker ali izhaja iz samega sebe in vzamemo potem tisti povratno svojilni zaimek, ali pa pravzaprav ne vemo, odkot izhaja. Morda izhaja, to bi bilo tudi zanimivo enkrat pogledati, iz francoskega prevoda Le Soi, to bi lahko bilo poudarek na sebe ali sebstvo. Ampak če pogledamo samo besedo selbst, ne, način, kako beseda selbst funkcionira v nemščini, potem je verjetno enoznačno, da je edini prevod lahko samo samstvo oziroma sam. Ich habe selbst gemacht, ne? To sem naredil sam. Selbstständigkeit. Cel kup situacij, jezikovnih situacij je, ker je popolnoma jasno, da je da je treba selbst prevajati kot sam. Kdo ti je to naredil, ne? Poznate tisto zgodbo samo, ne? Ja, sam, ne? Torej, če si naredil sam, potem pa tudi trpi sam. Da ne govorimo o besedah kot o, ne vem, samomor, samostojnost, samozavajanje, samopoškodovanje, skratka, cel samozavedanje na nazadnje. Mi imamo, recimo, če prevajamo sebstvo, kot se pravi, kot sebstvo, izgubimo povezavo med selbst pa selbstbewusstsein. In to je potem samo v slovenščini. V francoščini, ne, tega ni. Conscience de soi. Ne. Tako da smo ustvarili po mojem eno nenavadno besedo sebe, ki je dejansko objektivira subjekt. Ne. Moral bi biti pa subjekt. In zaradi tega mora ostati na sam. Sam kot tisti, ki dela nekaj sam. Ne pa kot tisti, ki se nanaša na nekaj, kar je on sam in zato potem takem na sebe. V resnici lahko bi rekli celo, da je v slovenščini zaradi tega težje razumeti Kantovo kritiko, da tudi jaz samega sebe ne more spoznati takšnega, kot je. Ne? Zaradi tega, ker je v pomenu sebstvo že vključen ta moment objektiviranja, ki ga v samstvu ni. Tako da jaz upam, da se bo ta zadeva skozi čas vendarle prijela. Aha, rekel sem pa, da imam zgodbo od zadaj. Ja. Zgodba je pa taka, jaz sem začel prevajati kot študent in teda je bila že uvedena beseda sebstvo in zaradi tega sem jo preprosto uporabil. In potem sem se pogovarjal s svojim učiteljem filozofije iz srednje šole, Rudijem Kotnikom, ki me je enkrat vprašal, zakaj sebstvo, zakaj ne samstvo? In tedaj sem na hitro rekel, Menda se, to je jasno. Samstvo bi bilo poleg tega narobe. Ne? Zdaj, treba je reči, imel je prav. Ne? Tako da trajalo 30 let, da sem, da sem prišel do tega, da sem recimo to uvedel v svojo prevajalsko prakso. V resnici je pa težava predvsem tem oceniti, kdaj kljub temu, da je neka rešitev manj kot optimalna, vendar uveljavljena, se odločiti za njeno spremembo. In mislim, da je v primeru samstva, osebstva, da je to eden takšnih primerov, ko je bilo smiselno. Lepo se potem tudi navezuje ta selbst na to, na kakšen način pravzaprav potem, ko se bomo zdaj v kratkem premaknili k Hegelu, ker se sam zaveda pravzaprav te moči jezika, kjer selbst lahko nastopa v večjih pomenih, lahko celo selbst, lahko le in tako naprej. Pa mogoče v tistem trenutku, mogoče, če boš Marko lahko razgrnil, kako Hegel pravzaprav sam prepoznati trenutke, kjer je dvoumnost prisotna v pojmih. Zdaj pa samo mogoče še eno, da res ne bomo pri Kantu ostali celo noč. Eno malenkost v tem smislu, ker se v enem pasusu se nekako naberejo, pasus in pol, se nabere ena in ista stvar v različnih oblikah, se obstaja tudi v slovenščini, ampak Ding, Zahe, Gegenstand, objekt, se vsi najdejo na eni strani in preprosto vprašanje, ali je za vas še vedno samoumevno uporabljati za Ding reč, za Zahe stvar, za Gegenstand predmet, objekt, seveda, mislim, da najmanj sporna. Ali imate kakšne pomisleke zaradi tega, na kakšen način uporablja Kant posamezne pojme? Ker so zelo specifični pojmi. Recimo, dobro, bomo prišli do primera potem. Zdaj, Gegenstand, objekt. Zanimivo, da je slovenščina nima enako tvorjenega besede za predmet kot nemščina. Objektum je, mislim, da je Gegenwurf je bila izvorna beseda za objekt. In mimo grede v slovenščini to je, je predmet. Ne? Ne tisto, kar stoji pred nami, ampak tisto, kar je vrženo pred nas. Kar je torej izpeljano verjetno iz stare nemške besede za predmet, tako kot je krompir izpeljan iz stare nemške besede, ki je Nemci ne uporabljajo več za krompir. Ampak to je manjša razlika, drugače je objekt, predmet, objekt je v nemščini, tujka v slovenščini enako, predmet je vsakdanja beseda kot nemški prevod za to. Bolj zanimiv je par das Ding und die Sache. Ne? Zdaj, jaz bi rekel na hitro, da je to pri Hegelu močna razlika, kaj je das Ding in kaj je die Sache. Medtem ko pri samem Kantu ta razlika ni še tako izrazito prisotna in je pri njem mogoče najti v istih kontekstih in die Sache in das Ding, pri čemer bi na hitro rekel, da je das Ding pogostejša in da pri njem v prvi vrsti nastopa kot prevod za latinsko ens, se pravi kot bitje. Ne? Tedaj imamo Gedankending kot prevod za mišljenina, se pravi reč, ki je mišljenina. Zdaj, ker nemščina pri Kantu uporablja dva različna izraza za nekaj zelo podobnega, slovenščina pa ima na srečo ravno tako dva izraza za nekaj podobnega, in sicer reč ali stvar, in morda to, da imamo Slovenci podobne paralele kot Nemci, niti ni naključje, ker sta se oba dva jezika razvijala kar nekaj časa sporedno. Skratka, ta situacija nam omogoča, da uporabljamo podobne pare kot v nemščini, tudi v slovenščini. Zdaj, lahko bi šli pogledati, ali med njima obstaja kakšna razlika in bi bilo morda celo bolj smiselno, da bi obrnili zadevo in bi rekli, da bi Dasding prevajali kot stvar in tako je bilo stvar na sebi, se je dolgo časa govorilo in potem dizahe kot reč. Zdaj, obstaja praksa, ki upeljuje drobne distinkcije, ampak mislim, da sta ti dve besedi v slovenščini in dostikrat tudi v nemščini razmeroma izmenljivi. In zdaj, če bi šli gledati etimologijo, mislim, da imata tako v nemščini kot slovenščini podoben izvor reči, je očitno nekaj, kar se navezuje. Obe dve imata skupen izvor v nekem mestnem področju med govoriti in delati. Mislim, da to velja za obe dve, ker se zdi, ok, stvor, se pravi stvar je stvor, to je tisto, kar je narejeno, torej od človeka. Ne? Medtem, ko je Dasding, je pa nekaj, kar je neodvisno. Ne, Dasding ima tudi reč, ima ravno tako skupen izvor v reči, ne? Govoriti. Oboje ima neko mitološko, mitično, magično preteklost, kjer je delati in govoriti pomenilo eno in isto. In oboje je vezano potem takem na človeka. Tako da jaz tukaj ne bi šel tako globoko, jaz posebne razlike med obema izrazoma ne vidim. Bolje šlo za to, da se je pri Heglu uveljavila distinkcija med Dasding kot reč in Dizahe kot stvar in se mi je zdelo smiselno, da se to potem prenese nazaj tudi na Kanta. Vprašanje je bilo, mislim, da zaradi tega, ker običajno način, kako se uporablja ding v nemškem jeziku, običajnem, vsakodnevnem, je, da je nekaj česar, da je ding tisto, česar se lahko dotakneš, medtem ko je zahe, nekaj bolj abstraktnega. Pa obstaja tudi pač neka etimološka izpeljava. Obstaja v nemščini. Ja, zaradi tega, ker je... Zahe je verjetno povezano z zagen. Zahe je tudi ding, ampak ding pa ne more biti tudi nek okoliščina, ki privede do tega. Ok. Zaradi tega mislim, da bi bilo bolj pravilno stvar. Obratno. Okay. Dobro. Zdaj pa res, samo še zadnjo pri Kantu, to sta pa dve izpeljavi, mogoče samo, če obstaja. Če je bil kakšen pomislek glede tega, ena je iz zahe, urzahe, ker enostavno nimamo ekvivalenta, ki bi lahko nekako nadomestil to. Vzrok je tisto, kar uporabljamo. Mm-hmm. Verjetno se pač ne bomo našli nekaj novega, razen če bomo šli malo predaleč. Drugi je pa unding, ki ga prevajate kot ničes, ker je pa zelo neobičajno. Mislim, da način, kako se ga uporablja, oziroma pri nas je nekako tisto, kar SSKJ, oziroma tisto, kar pravi nonsens, nekaj nemogoče, nekaj nezaslišanega. Dobro, tukaj gre, če se ne motim, za, se pravi, dobro, vzrok, urzahe, izvorna stvar, a bi to morala biti potem izvorna reč, če gre. Ne, pač, ja, obstajajo etimologije, obstajajo povezave, ki se z rabo uveljavijo v enem jeziku in jaz mislim, da teh fino je, kadar obstajajo. Ne? Fino je, kadar se lahko naslonimo na nje. In zaradi zgodovinskih razlogov je takih povezav med slovenščino in nemščino v resnici nenavadno dosti. Recimo, Angleži imajo neverjetne težave s prevajanjem selbstständigkeit. Selbstständig. A je to self-sufficient, self-standing, kar v resnici pomeni tisto, kar stoji samo od sebe, ne? Ali je independent in tako naprej. Ampak za karkoli se oni odločijo, se izkaže za hudo pomanjkljivo rešitev. V slovenščini je ta zadeva preprosta in lahko jo naredimo na ta način. Mislim, tukaj v resnici lahko prevajamo tako, kot prevaja Google, avtomatski prevajalniki. Tisti, ki ne vedo, kaj besede pomenijo in potem razvijamo, se pravi, selbstständig, aha, vidimo še enkrat samo, ne sebe stojen, ampak je samo stojen. Razbijemo na samo in ständig, tisto, kar stoji in dobimo besedo samo stojen. In v slovenščini je na srečo, to je velika prednost za prevajanje iz angleščine, recimo Unterschrift. Kaj to? Ne rabite vedeti, kaj to je, pa boste prevedli po delih v slovenščino. kadar to je, kadar se to zgodi, je seveda fino, sreča, olajša nalogo prevajalca. Ampak jaz bi rekel, da je to predvsem sreča, usporednost pomenskega razvoja posameznih besed v obeh jezikih, da pa to ni nekaj, kar bi morali vzeti za strogo pravilo. Povedano drugače, v teh etimologijah in v tem iskanju novih besed v resnici ne bi smeli iti predaleč. Če Nemci uporabljajo v tem primeru Ursache, Angleži kos in drugi kaj drugega, mi pa vzrok, že tradicionalno, potem to ni tisti primer, da bi, kot je bil po mojem primer za sebstvo, samstvo, ko bi prelomili z jezikovno tradicijo in uvedli nove besede. Torej pa recimo, da se s Kantom, da se poslovimo od Kanta, zdaj tisto, kar je mogoče, bo tako jasno, je, da pri Kantu je dokaj jezik dokaj suhoparen, dokaj formalističen. In jaz zdaj nek lep primer bo ravno tega, da določene zagate, ki so se pojavile pri Kantu, imajo popolnoma neko drugo formo pri Hegelu, ravno zaradi tega, ker vzame jezik veliko bolj resno. Medtem ko Kant nekako tudi ni napisal, pisal je vsem, mislim, da skoraj vsem razen v jeziku, ker je neobičajno. Medtem ko Hegel tudi ni pisal veliko jeziku, je pa vzel jezik veliko bolj resno, resno v smislu, da je skušal pač znotraj jezika nekako tudi kreirati neke nove pomene, neke nove forme in tako naprej. In tisto, kar mogoče bo tako jasno, je, da imamo s popolnoma drugačno osebnostjo, z drugačnim avtorjem, z drugačnim filozofom opraviti in takoj predajam besedo. Se zamenjava? Tako, lahko klikam. Seveda. Super. Trenutek, da pridemo do primeru. To je Hegel v svoji spalni srajci, v svojem šlafroku. Tukaj samo trenutek. Tukaj samo za tiste, ki vas zanima, so krešave, ki so uporabljene pri primerih. Gornja, mimo grede tudi v knjižnici, v univerzitetni knjižnici je celotna izdaja, tale GV. Tele pa tukaj edino podarjam, tale znanost logike 1 je druga popravljena izdaja. To pomeni, to je prevod, ki je nastal 91, je tako? Mislim, da. Krasno. Ok. Tukaj, jaz ne bih Hegla predolgo predstavljal, smo že prej nekaj malega povedali. Tukaj imamo zdaj, in tu je že prvo vprašanje, prej smo, govorili smo o različnih stilih, o različnem načinu pisanja, prav kar si omenil, o različnem načinu, o različnem razmerju do jezika. In tukaj imamo enega od najbolj zloglasnih primerov, iskreno povedano je malce zlizan, ampak je tukaj se od zgoraj si lahko preberete, gre za izraz Aufheben oziroma Aufhebung, ki ima v nemščini dvojen oziroma celo trojen pomen. Hegel tukaj izpostavi dva in ta je eden je odpraviti, kot je samo trenutek, to tako je naprej. In tukaj vidimo, Hegel reče odpraviti, ki lahko pomeni shraniti, ohraniti, oziroma, kot tu reče, prekiniti oziroma narediti konec, v tem primeru verjetno govori tudi prekiniti, tudi ukiniti. Zakon, na primer, se lahko reče aufgehoben, ali pa ukrep, na primer, zdaj aktualno. Tukaj vprašanje je, na kak način lahko govorimo v odnosu, Hegelovem odnosu do jezika, o različni diskurzivnosti na vse zadnje. O različnem načinu, kako vodi misel za razliko od Kanta, ki na primer, ki se, kolikor vem, nikdar izrazito ne nanaša na vsakdanjost določenih besed, na vsakdanjo rabo besed in mimo grede, na kak način se to navezuje na ta že skoraj da luteranski vidik, ki si ga prej omenil, ko si rekel, da Hegel, ko so ga povabili, da bi predaval na Nizozemskem, reče ne, v osnovi bi bila latinščina jezik izbire, ampak on sam bi raje izbral materinščino, se materinščina tista, v kateri misel zares lahko zaživi, kar je na vse zadnje nek moment, ki bi ga lahko imenovali luteranski moment, se pravi, misel je treba posredovati v materinščini in ne tudi živi. Ta slogovna različnost Kanta in Hegla je v resnici precejšnja. Odnos do rabe jezika, način, pa tudi do rabe posameznih besed. Mislim, da tukaj lahko govorimo o menjavi dob. Skratka, da je Kant v tem smislu predkritični avtor, v jezikovnem smislu. Avtor nekega časa, ki je recimo se formiral, ki je zapisan še nekako sredi 18. stoletja. Vedeti moramo namreč, da je jezik, ki ga je pisal Kant leta 1781, že tedaj bil razumljen kot čuden, nenavaden, zaprašen, preveč zagledan v preteklost. Recimo dejstvo, da v njem mrgoli latinskih izrazov, a percepcija, transcendentalen, res, ni strani, na kateri Kant ne bi uporabljal izrazov, ki so močno zasnovani z latinščino. In to na način, ki tedaj ni bil več v navadi. Mislim, da ste ti že omenil Mendelsona. Mendelson je bil veliki stilist, Mendelson je bil filozof, ki je bil po načinu argumentacije priljuden in ki ga je bilo lepo brati. Zaradi tega je bila, recimo, njegov Fedon je bil bestseller tistega časa. Pa ne samo, pa tukaj ne gre samo za Mendelsona, večina avtorjev, ki so bili tedaj recimo v prvem planu, dobro, Lessing sploh, pri filozofih imamo Garveja, imamo Federa, tudi Krusija in podobno, vsi ti avtorji so pisali na lahkotnejši način v skladu z recimo filozofijo razsvetljenstva, ki se je tedaj razširila in ki se je trudila ravno narediti neko zarezo v odnosu do klasicistične, za latinščino zaznamovane filozofije. Tako da je v resnici po jeziku sam Kant človek preteklosti. In to je tudi razlog, zakaj je Hegel za njegovo govorico uporabil izraz, da je barbarska, da je njegov jezik barbarski, pri čemer barbarskost za Hegla ni zgolj oznaka, neka naključna oznaka, ampak ima kategorično veljavo, status kategorije in jo Hegel praviloma uporabi v tistih primerih, ko je nekaj sicer velikega, novega, pozitivno zaznamovanega, modernega, naprednega, hkrati povezano z nečim nizkim, kot je recimo za Hegla katoliška cerkev, ki po eni strani je krščanska, s tem povezana z religijo svobode, hkrati se pa podreja neki avtoriteti, zunanji avtoriteti, ki je v čistem nasprotju z recimo religijo svobode. Zato je tudi katolicizem sposoben najbolj barbarskih manifestacij. In enako Kant, njegov, on je lahko barbarski, ravno zato, ker je odprl filozofiji pot v sodobnost, hkrati pa je po številnih elementih, predvsem po jeziku, ostal ujet v preteklost. Skratka, Kantova implicitna teorija jezika, zlasti filozofskega jezika, je skratka tradicionalna, vezana na latinščino in na prevajanje izrazov iz latinščine. V skladu s tem je tudi, to je zanimivo zaradi tega, ker sam se tega v praksi ni držal, jezik, ki hoče biti čim bolj enoznačen. Ne? To je neki ideal, presvetljenska ali celo predrazsvetljenske teorije jezika. Zdaj, z Heglom pa pridemo v neko drugo obdobje, ki zdaj valorizira, ki poudarja ekspresivnost govorice ravno skozi njeno dvoumnost. In bolj, ko je dvoumna, bogatejša je in več vsebine je sposobna izraziti. Zaradi tega je normativizacija, prečiščenje jezika In mimo grede, ena od kritik proti Kantovi filozofiji je šla po liniji jezika. Če hočemo prečistiti um do konca, potem bi ga morali očistiti tudi jezika. Ne? To je Herder Haman. Ta nova generacija mislecev, viharniki, romantiki, pa sedaj razmišljajo nasprotno. Poskušajo uporabiti dvoumnost, ki je navzoča v jeziku, zato da bi bolje izrazili filozofsko misel, ki je ravno tako ne popolnoma logično determinirana, ampak dinamična, odprta. In da bi uporabili, da bi izkoristili to odprtost oziroma spekulativnost izraze z dvojnim dnom, posežejo po vsakdanji govorici, ne, ki je lastna ta živost. In zaradi tega Hegel izrecno pravi, za razliko od Kanta, da filozofija ne potrebuje v sebi lastne govorice, ampak da je govorica filozofije, govorica nazadnje vsakdanjih ljudi, govorica človeka z ulice. In to potem pride do izraza v teh slavnih hegelovskih izrazih, kot je en je aufheben, drugi je urteilen, tretji je... Mimo grede, sop, ga imamo. Op, vidiš? Kak sem te anticipiral? tisti je zugrundegen in podobno. Do katerega pridemo lahko mogoče, samo ker smo ravno pri tvojem odlomku, pa lahko kar... Ali lahko samo še nekaj pri Aufheben? Tam je, sem videl nazaj, prevod, povej. Tam je ideel, ne? Je ideelen, ne? To je spet ena od tistih stvari, ob kateri smo razmišljali, a kaj s tem narediti, ker v resnici je to dovolj običajen nemški način za tvorjanje pridevnika iz idej. Ne? In zakaj bi potem dali tukaj ideelen, kar v slovenščini ni kaj dosti, ne? Priznajmo se, a ne bi potem rekli idejen. In v novejših prevodih je ta iz leta, ne vem, 2000. Torej tudi obstaja neka zgodovina razvoja prevajanja posameznih izrazov. Skratka, ko se skozi rabo izkaže, da morda začetna rešitev ni bila najboljša. Zdaj, če smo že tukaj, pa gremo potem na urteilen, ampak mogoče, če si omenil to dvojico, ta ideel, ki je potem idealen, smo rekli, to ne bo šlo, idealen, mimo grede, na katerega bi marsikdo pomislil, pri Hegelu ne deluje, ker se, oziroma v nemškem idealizmu ne deluje, ker se navezuje na ideal, ki pa je nekaj popolnoma drugega, kot popolnoma drugega, vsaj v tem sklopu kot ideja, na primer. In bi prišlo do nesporazuma za to rešitev idejen. Ja. In ne idealen, na primer, kot se zgodi potem pri idealizmu, ker pa druge variante potem ni. Ne? Ker ne vem točno, na kak način bi se idejnizem tukaj pa ideal. Ne gre. Ja. Mimo grede, tukaj bi mogoče, ker vem, da, ker si to prej omenil, subjektiv, na primer, je... No, ok, tukaj imamo subjektiv, ja. Namreč, zakaj gre? Omenil sem že prej, da je večkrat težava v tem, da imamo isto besedo, ki je, ima različno genealogijo, ki ima različen historijat. Vprašanje je, ali je neka beseda prevzeta iz nemščine, ali je prevzeta iz preko latinščine, preko grščine, in kako daleč sega to prevzemanje. Nemci, in posebna težava potem nastopi pri izrazih, ki so v nemščini ali v situacijah, ki je v nemščini ni neke izbire, ni neke dvojnosti, ni neke dvoumnosti, ki jih pa slovenščina vendarle pozna. Recimo, dovršnost, nedovršnost. Nemški glagol kot tak nima te distinkcije. Medtem, ko prevajamo v slovenščino, moramo vedno se vprašati, ali bomo tukaj uporabili dovršno ali nedovršno obliko. Drugi primer je množina, dvojina. Namreč, kadar nemški tekst uporabi množino, je včasih vendarle očitno, da je mišljena, da se nanaša na dva elementa. Ne? In potem je vprašanje, ali bomo tukaj uporabili dvojino ali morda vendarle raje množino. Lektori v slovenščini zelo vztrajajo na tem, pri tem, da je treba uporabiti dvojino, kadar imamo upraviti z dvema rečema. Razen, ampak vendarle so tudi tukaj izjeme, zaradi tega, ker ne vem, pademo na kolena, gledamo z lastnimi očmi, čeprav imamo samo dvoje kolen in dvoje oči. Pa tukaj vendarle uporabimo množino, kar pomeni, da slovenščina sama tukaj nudi neko prožnost, ampak v vsakem primeru težava je v tem, da moramo v slovenščini sprejeti neko odločitev, ki je v nemščini ni. Nekaj podobnega potem nastopa, o čem smo že govorili? Zdajle? Ja. Subjektiv. Subjektiv, ja, pri besedi subjektiv. Imamo pa podobne primere tudi pri drugih besedah, recimo mehaniš, a je to mehanično ali je mehansko, ali je hemiš, a je to kemijsko ali kemično. V osnovi je oboje eno in isto, samo da je eno izpeljano iz nemškega pridevnika, drugi je pa oblikovan iz besede kemija v skladu z pravili tvorbe besed slovenskimi pravili tvorenja besed. In zato so starejše besede običajno kemične, novejše pa kemijske. In v resnici nekaj podobnega bi lahko rekli tudi za subjektiv. Ne? Običajno to prevajamo kot subjektiven. Ne? Ampak v resnici bi bilo smiselno na več mestih uporabiti tudi subjekten. Kajti v slovenščini obstaja ta distinkcija, podobna kot je mehanski, mehaničen, kemijski, kemičen, obstaja tudi distinkcija. Mislim, da je vsakdo od nas slišal v ušesih, ali rečemo subjektiven ali subjekten. Če rečemo subjektiven, potem se to verjetno nanaša na subjektivno veljavo, na nekaj, kar je omejeno na partikularni subjekt z njegovega stališča. Če pa govorimo o subjektnem, je pa nekaj, kar verjetno vključuje subjektivno ali subjektno formo, kar je formalno zaznamovano z subjektivnostjo. In nekaj podobnega velja tudi za par objekten, objektiven, objekten. In mislim, da bi bilo večkrat smiselno po samem pomenu prevajati subjektiv subjekten in objektiv objekten. In to zdaj govorimo o nemalih mestih, ampak o velikih mestih, kot je imamo znanost logike, ki se deli na dva dela. Prvi del je objektive logik, drugi del je subjektive logik. In a ne bi bilo, mislim, sedaj je prevedeno objektivna logika pa subjektivna logika. Ali ne bi bilo bolje reči objektna logika pa subjektna logika? Ampak mislim, da bi bilo treba resno razmisliti o tem. Razmišljal sem že pri samem prevajanju, ampak potem, ker je bilo nekoč davno sprejeta odločitev, da bo objektive logik objektivna logika, je bila potem tudi subjektive logik subjektivna logika. Ampak morda kdaj bo treba še enkrat razmisliti o tem in morda bi bilo bolje uporabiti subjekten in objekten zlasti pri subjektni in objektni logiki. Jaz mislim, da bi bilo lažje za razumevanje, kaj je subjektivna logika. To ni logika, ki velja samo za subjekt, ampak je logika, ki vključuje subjektno formo. Odlično, tukaj par primerov Heglovega izkoriščanja vsakdanjega jezika in njegove tukaj, na primer, kar že meji včasih na poigravanje z besedami, kot vidite tukaj Urteil, in reče o tem je Ursprünglich Teilung, izvorna delitev. Tem na primer dalje Ursache, ki smo prej že omenili, in tukaj je hkrati mimo grede lep primer, ker v slovenščini vse za enkrat, recimo, če grem samo še nazaj, Urteil, sodba, tukaj govoriti, glede na to, da sodbo, vendar le misli Hegel, sodbo, se pravi sodbo kot SJP in tako dalje, se pravi propozicijo, o čemer govorimo o propozicionalni logiki, je nemogoče ohraniti, na primer, izvorna delitev, samo zato, da bi ugodili igri besed. In mislim, da je to, o tem si že prej govoril, da v določenih primerih je preprosto treba pustiti tako, kot je Ursache, iz das ursprüngliche vzrok je tisto izvorno, na nekem drugem mestu govori, die ursprüngliche Sache. Tukaj pa vidimo, gre dalje in tem se bomo kmalo posvetili, da scheinen, scheine, scheinen, scheinen, vidite, da se ves čas ponavlja. In preden gremo k temu schein, ki je mimo grede le eden v vrsti teh mnogih, mnogih, že skoraj da besednih igr na vse zadnje izkoriščanja, izkoriščanja dvoumnosti vsakdanjega jezika, na katerega Kant, na primer, prej mislim, da je bilo med primeri, se nisem videl, ampak mislim, če se ne motim, je bil schein zastopan, je tako, ne? Schein, erscheinung, schein je vides, erscheinung pojav, tako se vse prevaja zaenkrat. Kantu še na kraj pameti ne bi padlo, da bi med njima, na primer, šel iskati etimološko povezavo in da bi delal to, kar bomo kratkem videli. Tukaj bi se mogoče zaustavil pri, tukaj vidimo, da zvare, ki se tukaj prevaja hoteč spoznati resnično. Tukaj bi se za trenutek zaustavil pri problemu substantiviranih pridevnikov. Pri Heglu namreč, ker vem, da si tukaj, mislim, da si še, na primer, da zvare je seveda potem resnično, vem pa je, da se absolute še takrat v vsej tem prevodu, če se ne motim, absolut, za katerega smo se potem odločili, da bomo kljub besedi absolut šli v to absolutno. Ja. A zakaj? Spet je eden od nenavadnih primerov. Sploh ne vem, zakaj je absolut, da se absolute prevajano kot absolut, kot samostalnik moškega spola. Dobro, morda, namreč to je prevajalska rešitev, ki je bila prevzeta recimo iz tistega fundusa, iz tistega fonda, ki je bila pripravljena za prevajanje Meti, Marx, Engels, temeljna izdaja, nek megaprojekt, ki je postavil tam konec 70-ih, začetku 80-ih let, po mojem najvišje standarde za prevajanje znanstvene literature, še posebej filozofske. Tako se je pač tedaj govorilo in tako se je tedaj prevajalo. In jaz sem to spontano prevzel, kot rečeno, ne bi odpirali novih problemov, če imamo pa že starih dovolj in je nekaj časa delovalo, sem pač nekaj časa prevajal, da so absolute kot absolut. Dokler mi nisem postajal vedno bolj nezadovoljen s to besedo. Zakaj? Zaradi tega, ker po eni strani nekako deluje kot personifikacija in s tem deluje blizu Bogu ali kakorkoli kot nekaj opredmetenega. Po drugi strani pa mi ni bilo jasno, po kakej logiki smo sploh prišli do absoluta. Ne? Zakaj ne bi govorili o absolutnem, ker še enkrat se mislite, da takoj na prvi ravni jezikovnega občutka čutimo, kakšna je razlika med absolutom in absolutnim. Mislim, da če bi gledali, kako je do tega prišlo, bi spet ugotovili, da gre v tem primeru, jaz domnevam, za vpliv francoščine, ki pač nima srednjega spola in je l'absolu, ki je tam veliko pogostejša beseda, pač preprosto prevagala, zaznamovala tudi slovensko recepcijo das absolute. In mislim, da je das unbewusste je pokazalo prevod za unbewusste. Mislim, da je šele v 70-ih letih bilo to prevedeno kot nezavedno, substantivirani pridevnik. Ne? In da so tedaj na začetku se jim je zdelo, da uvajajo, skratka, da je beseda, so se bali, da se ne bo prijela, ampak skozi 30 let, 40 let rabe se je pokazalo, da je dan danes nezavedno popolnoma vsakdanja beseda. Kaj to pomeni? Da je beseda sama lahko fleksibilna, prilagodljiva, seveda pod pogojem, da se uporablja, da jo mi uporabljamo. In mislim, da če bomo uporabljali besedo absolutno nekaj časa, bomo čez čas sploh izgubili ta tis tujosti, nenavadnosti, da gre za nekaj nedopustnega ali redko dopustnega, problematičnega substantiviranja pridevnika v srednjem spolu. Mislim, da je Hrvaška pokazala, jezikovna praksa na Hrvaškem pokazala, da na zadnje Cezar je nad gramatiki in da z dovolj široko rabo beseda lahko zaživi. Jaz mislim, da ima beseda absolutno ta potencial. Sicer pa je težava to zlasti pri Heglu, ker ima tega ogromno. Ne? In zdaj, mogoče je reševati, kadar gre za nedoločni člen, za nekaj in podobno, kar potem v slovenščini deluje bolj domače, ampak po drugi strani je smiselno, po mojem, tudi vsaj dokler gre, ne gre predaleč, ne. Seveda je treba imeti tukaj občutek za mero, ampak dokler gre, je, bi rekel, smiselno vendarle uporabljati tudi v slovenščini substantivirane pridevnike srednjega spola. Spoznanje drevesa dobrega in mislim, da se prevaja hudega. Tu je zdaj substantivirani pridevnik srednjega spola, pa z njim nimamo težav. Zakaj? Zaradi tega, ker ga uporabljamo. Ne? In podobno, če bomo uporabljali tudi druge, torej, če bomo Hegla več brali. Uporabljali tudi samstvo? Tudi isto velja za samstvo, ja. Mimo grede občinstvo, glede na to, da se je stvar že kar zavlekla, kadarkoli vabljeni, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, prosim. Ali imamo strategijo izčrpavanja, skratka, govoriti toliko časa, da publika ne pride do besede. Če ste imeli kakšno vprašanje prej, ga staj nimate več, razumem. Kje pa smo s časom, ker drugače bi mogoče zadevo... S časom smo čez 2 ure. Ok, torej... Ampak smo... lahko zadevo zapakiramo? Ne, ti kar, ok, v redu, krasno. Samo trenutek. Aha, tukaj je še eden od primerov, kjer Hegel, na primer, Ziherenan, spomniti se, uporablja na način, ki absolutno zahteva prevod ponotranjiti. Torej se spet poigrava z besedami, jaz tukaj ne bi pretiraval, samo trenutek. Tukaj, na primer, je pa nekaj, mogoče čisto na kratko, da zvezen, ki je ena od tistih nehvaležnih besed, kjer ni zares zmeraj jasno, ker Hegel očitno meri na oba pomena. Tukaj mimo grede, razen tega, ker vidite, da izrecno navaja gramatiko besede, se pravi, da gre za pretekli deležnik, gevezen, da zvezen je tisto, kar je gevezen, je tisto, kar je bilo, kar je preteklo, kot tukaj reče, das vergangene sein, pa ponavadi za slovenščino nastopi problem, kjer pa Hegel verjetno ne meri na dvoumnost in sicer, da je vezen lahko bitje in bistvo. Mislim pa, da Hegel te razsežnosti nekdar izrecno, on jo sicer omeni, ampak nekdar se na njo do te mere izrecno ne navezuje, ker je verjetno oboje v vezni, oboje zajeto v nemščini, brez posebnega poudarka. Da ste vezen je najvišje bitje, ni najvišje bistvo. Dobro, tukaj imamo v nemščini primer besede, ki zaseda 2 različni polji. In morda obstaja, mimo grede pri Kantu je to zelo uporabno, pri Heglu nekoliko manj, ampak obstaja nek kriterij, kako zaznamovati, kako ujeti in določiti to vrstne besede. In to je, da jih primerjamo z latinskimi besedili tistega časa oziroma, da pogledamo, kako so latinska besedila prevedli v nemščino oziroma latinske izraze prevedli v nemščino. Kot rečeno, to je zelo pogosto, zelo dober pripomoček za Kanta, ki je veliko delal na podlagi učbenikov za filozofijo, ki so bili napisani v latinščini, ampak ker v tem smislu pa Hegel in Kant vendarle nista bila tako daleč in je bila v nemščini še prisotna tudi ta navezava na latinščino, nam ta primerjava lahko tudi pri Heglu marsikaj pove. In tam hitro vidimo, da je vezen prevod za tako ens, kot se pravi bitje, kot za prevod za esencije, ne? Za bistvo. Lahko pa tudi vidimo to, da so ens v nemški filozofiji prevajali na različne načine. In prevajali so ga zavezen, prevajali so ga z das Ding, morda redkeje kot z die Sache, in prevajali so ga kot das Seiende, ne? Zlasti ti tri, das Wesen, das Seiende und das Ding, je bila pri njih v navezavi na latinščino, so bili ti izrazi v tem segmentu poleg bistva privezan, tesno povezani med sabo. In mimo grede, to se mi zdi, da je eden od dobrih razlogov za to, da se das Seiende ne rabi prevajati z bivajoče. Zdaj, na hitro bom rekel, kot če sem predtem šel z nekaterimi zgodbami iz študentskih let, tudi ta bivajoče je, izraz bivajoče je bil zame nekaj, kar obstaja zgolj in morda ne samo v filozofiji, ampak v prvi vrsti pri prevodih grške filozofije. Tam se je dosti govorilo o bivajočem in nikoli mi ni bilo najbolj jasno, kaj je mišljeno s tem. Bivajoče je tisto, kar biva, ampak v resnici tudi bivati, v pomenu prebivati in tako naprej, ni tisto, na kar se nanašajo to on ali pa ens, se pravi einaj in ese. To pomeni biti, ne? Se pravi, kaj je potem das Seiende, to on ali ens? To je tisto, kar je. To je tisto, in kaj je to, kar je? Pač to je tisto, kar ima bit, to je bitje. Tako da se mi zdi, da je to en od argumentov, zakaj bi bilo das Seiende bolje prevajati z bitje kot bivajoče. In če rečemo bitje, potem se odpre cel kup navezav na druge besede, ki se končajo za sein, in deluje po mojem bistveno bolj življenjsko tekoče vsakdanje v slovenščini. Tukaj Zdravko pravkar omeno, tukaj vidite, da se jih kopiči in kopiči. Če za trenutek, tukaj tudi vidite, recimo herausgegangen sein, ki je tukaj izšlost. Za trenutek bi te samo še povprašal Dasein. Dasein. Dasein, ki je... Dasein je zelo problematična beseda, za katere nimam prave rešitve, kar pomeni, da rešitev, ki jo uporabljamo, skratka, ni v vseh pogledih ustrezna. Dasein, biti na nekem mestu, a ne? Biti na nekem mestu, biti tam, ne? Biti tu. Ampak težava je v tem, da je to v nemščini tako rekoč najbolj vsakdanja beseda. Ne? Govorijo tudi o Dasein Gottes, ne? Kar ne pomeni biti tu, ampak tem pomeni v resnici sinonim za biti, z okrepljenim pomenom. In zaradi tega, namesto da bi rekli, kakšne prevode bi bili, iskali bi lahko kakšen neologizem, kar za tako vsakdanjo besedo ne more biti primerno. Heideggerjanci govorijo o tu biti. Ne? Ampak tukaj vidimo, oprosti, da te prekinjam, samo občinstvo vem, da tukaj vidite, da Hegel sam opozori v tem primeru, predtem se pri Urteil, Ursache in tako se na etimologijo besede navezuje, tukaj pa sam reče etimološko, je to sicer sein in einem gewissen Orte, ker je da sein, ampak reče, aber die Raumvorstellung gehört nicht hierher, vendar ta prostorska predstava ne sodi sem. Kar pomeni, tukaj Hegel sam prireže v enem trenutku s tem, s to maniro, ki smo prej opisovali in reče, ampak ne, tukaj besede, tukaj ne bomo se igrali z etimologijo, tukaj bomo besedo vzeli in reče, da sein ist bestimmte sein, se pravi, ja. Kot določena bit. Ja, določena bit in recimo, če govorimo o Dasein Gottes, ne, se mi zdi, da zelo dobro deluje kot božji obstoj. Ne, in v resnici v slovenščini in tukaj ne gre samo za slovenščino, številni jeziki imajo občutek, da je biti, glagol biti v pomenu, ko označuje recimo eksistenco, ne pa ne nastopa zgolj kot kopula, da potrebuje poseben poudarek, da ni dovolj govoriti o sein, Gottes, kot da bi mu na ta način nekaj odvzeli, ampak je treba reči da sein, Gottes. In enako v slovenščini ne bomo rekli dokaz za bit Boga, kaj je to, ne? Ampak dokaz za obstoj Boga. Tako da, kar se tiče jezikovne rabe, se mi zdi, da je obstoj za Dasein povsem solidna rešitev in se tudi potem razmeroma dobro uvršča v linijo Sein, Dasein, Existenz. Ne? Težava je v tem, da Nemci uporabljajo še en drugi izraz, glagol, ki je konstruiran podobno kot slovenski obstoj, namreč bestehen. Ne? In potem je vprašanje, kaj potem narediti z bestehen? Ne? In tukaj je cel kup rokohitrstva, slabih rešitev, to pomeni prikrivanja problema in običajno, mislim, da smo zdaj prišli do tega, da ga uporabljamo v obstajanje, ne? Se pravi, da, zbešten, da je Dasein obstoj, da zbešten, poleg tistih, ker pomeni se stojiti, biti narejen, izpustimo tisto, ampak kadar govori, kadar ima pomen stati, imeti čvrsto podlago, imeti močan obstoj, smo prišli k, kaj je to obstajanje, nedovršna oblika ali trajajoča oblika, mislim, da tudi obstajati, obstajanje, obstoj, glagolnik izpeljan. Skratka, za obstajajoč, ne obstoječ, ampak obstajajoč, recimo, če je to particip prezenta. Na ta način potem poskušamo spostaviti distinkcijo med daseint in bestehend, ki v osnovi vendarle ustreza poudarku, ki je prisoten pri Heglu. A lahko bi tukaj, enkrat sem predtem omenil distinkcijo, se pravi, kaj narediti z distinkcijami, ki v slovenščini so, v nemščini jih pa ni. Subjektiv je ali subjekten ali subjektiven. In v resnici je hud problem, kaj narediti z distinkcijo med dovršnim in nedovršnim. Spet, ko sem bil še dijak, sem se čudil nad tem, kako malo časov ima slovenščina. Samo 4, medtem ko imajo lahko drugi jeziki 9, 10, 12 časov. Zakaj? Zaradi tega, ker ima slovenščina po drugi slovanski jeziki distinkcijo med dovršnim in nedovršnim, ki je zelo subtilna, fina in mislim, da o njej premalo razmišljamo in jo vedno manj uporabljamo. Recimo, če gledamo reklame, boste videli reklamo, pomaga krepiti vaše zdravje. Kaj je to pomaga krepiti? To ni nič, to je prevod iz angleščine. Pomaga, help, ne vem kaj, your health. Helps, zaradi tega, ker ne smete dati lažnih obljub, lahko boste v zlasti v Ameriki postavljeni pred sodišče, če obljubite nekaj, česar ne morete izpolniti in zaradi tega rečete helps, ne? Ampak in potem se to prevede v slovenščino, če tudi je pravni sistem in praksa drugačna, in pridemo do tega, da rečemo, pomaga krepiti zdravje. Ampak pomaga krepiti pomeni krepi, nič drugega. Zdaj, distinkcija v slovenščini med dovršnim in nedovršnim je, da nedovršni si prizadeva, ne da bi bilo jasno, ali mu bo to uspelo, medtem ko tisti dovršni morata, uspe, pride do konca. Lahko bi rekli potem, pomaga okrepiti vaše zdravje, ne? Kar je isto kot prizadeva si, torej krepi. Ne okrepi, če bi rekli v slovenščini, okrepi vaše zdravje, potem bi lahko rekli, dali ste lažne obljube. Če pa krepi, pa mu to ne uspe, je to v naravi nedovršnega glagola. Ne? Skratka, to so te finese v slovenščini. Mimo grede Žagar je opozarjal, Igor Žagar, jezikoslovec, je opozoril na Škrabca, ki je konec 19. stoletja pisal o performativih in prišel do tega, ali v slovenščini sploh ali je v slovenščini sploh mogoče izreči performativ. Zakaj? Zaradi tega, ker če rečete v nedovršni obliki, recimo, obljubljam, s tem opisujete to, kar delujete in niste še končali, torej obljube niste dali. Obljubljam, no, kdaj boš pa obljubil, se potem zastavi vprašanje. Če pa rečeš obljubim, potem s tem ravno še nisi obljubil, ampak poveš, da si pripravljen dati obljubo. Tako kot če rečete, to podpišem, ne? To ne pomeni, da ste podpisali, pomeni, da ste pripravljeni podpisati, če bo treba. Ne? In na podlagi tovrstnega razmisleka je prišel Škrabec, Stanislav Škrabec, mislim da, do vprašanja, mislim, in preko njega Žagar, do vprašanja, ali je v slovenščini performativ sploh možen. Do tega pridemo, če pomislimo na to, kaj se skriva za razliko med dovršnostjo in nedovršnostjo. Nemščina tega nima, slovenščina ima, pomembna distinkcija, ampak slovenščini se praviloma moramo odločiti, ali bomo uporabili dovršni ali nedovršni vid nekega glagola. Zdaj, glede na to, da je pri Heglu pomembna procesualnost, ne, se je zdelo sprva, da je najbolj smiselno uporabiti nedovršno obliko, postaja in podobno. Ne. Ampak čim uporabite nedovršno, potem se vam spet zgodi nekaj podobnega kot pri performativu. Namreč, zdi se vam, da opisujete neko realno dogajanje in da s tem prihaja tudi, zdi se kot da govorite o nečem, kar se zdaj dogaja ali se je nekod zgodilo, vključite tudi časovna razmerja, kar pa je v nasprotju z tem, kar je pomembno pri Heglu. Tako da, in vidite, imamo težavo, ne, potem ali postane, ali postaja. Ali tukaj, recimo, odpravi ali odpravlja. Kot vidite, recimo, tukaj v primeru, na primer, postajanje v enaki meri obstajanje biti in ne biti, ali obstojita le tako, da sta oba v enem, ravno to njuno obstajanje pa njuno razliko prav tako tudi odpravi. Seveda bi lahko bilo prav tako tudi odpravlja, ampak je tukaj, ravno ker si prej omenil tudi obstajanje, ne? Ja. Ki ima očitno ta bolj nedovršen moment, pa tudi odpravi. Ja, mislim, da je pravilneje večkrat poseči k dovršni obliki, bi rekel na hitro. In zdaj bi se večkrat nagibal k dovršni namesto k nedovršni obliki. Dovršna oblika je pogostejša, kljub procesualni naravi. Vidite še samo trenutek. En primerček, ki ga sam nekje omenjaš, in sicer primer, ki sicer ni znanosti logike, ampak bi ga tukaj le omenil, kot vidite, je tukaj le na koncu tega primera, es ist das negative Gesetz, vejica, als negatives. Okay? Kar je prevedeno kot vide, si tisto negativno vejica postavljeno kot negativno. Tukaj imamo primer, to je iz fenomenologije duha, das übersinnliche ist also die Erscheinung, vejica als Erscheinung, ja. Kar je prevedeno, nadčutno je torej prikazan, mimo grede tukaj tudi vidite za Erscheinung, obstaja alternativen prevod prikazan, ki je mimo grede tudi pri nas v nekem trenutku je v igri, ker smo wenn etwas erscheint, als tam smo večkrat prevajali kot kaže se, ja. Kar pomeni ta prikazen je ves čas v igri. Ne? Ampak tukaj bi ti se namreč potem predlagal, nadčutno je torej pojav vejca kot pojav, nekaj malega samo o razliki, kakor jo ti slišiš, pa mogoče še nakratko o problemu interpunkcije sploh, ja, to je, uporabi ločil. Ja, tukaj v tej zadevi pa se je, ko smo govorili o Kantu, smo govorili, da je bilo veliko izdaj in da so večkrat imeli občutek, da je treba Kanta popravljati v njegovi sintaksi, popravljati v njegovi terminologiji, v rabi besed, v pravopisu in podobno. In recimo, da se tega v 20. stoletju, niso več počeli. So pa v 20. stoletju še zmeraj, vse tja do pravzaprav v celem 20. stoletju, imeli občutek, da je treba posodobiti zapis in pravopis. In zaradi tega so poenotili recimo pri Heglovi izdaji tisti tam teoriji verka vzgabe. Bilo sicer narejeno v osnovi dobro delo, naredili so dostopno, splošno in kvalitetno izdajo, vendar so pa v njej se odločili, da bojo modernizirali pravopis in interpunkcijo. In če je pravopis po mojem še razmeroma nedolžna stvar, je pa interpunkcija nič več nekaj trivialnega, nič več nekaj nedolžnega. Res je, da so da je bil in pravopis in pravila postavljanja vejc in pik in podpič in tako naprej v 18. in 19. stoletju sta bila veliko bolj laksna, nestroga, odprta, prepuščena v veliki meri rabi vsakega uporabnika. Danes je to veliko bolj normirano in zaradi tega postavljanje vejc, kot ga zasledimo pri Heglu, danes za sodobnega nemškega bralca deluje nenavadno, v nasprotju s pravili. Ampak hkrati se moramo zavedeti, da popravljanje vejc lahko potegne za sabo marsikaj. In da potem tako popravljene interpunkcijsko urejena besedila lahko spremenijo poudarek, kot se je po mojem zgodilo v tem primeru. Še enkrat, če tudi je interpunkcija pri Heglu, seveda referenčna izdaja danes gre nazaj k originalni interpunkciji, recimo pri Gesammelte Werke. Ampak če pogledamo, kako je vejce postavljal Hegel, bomo videli, da so težko videti, kakšno je pravilo, ampak v resnici pogosto pomaga pri razumevanju. In če tudi je zato v nasprotju s sodobnimi pravili postavljanja vejc in pik in podobno ločil, se mi zdi, da je smiselno vsaj malo tudi v slovenskem zapisu slediti temu. To, kar je tukaj na zaslonu, je lep primer tega, kako je vejca zelo pomembna. Kaj ti, če rečemo, da übersinnliche ist also die Erscheinung als Erscheinung, brez tiste vejce, ne? Kot je v Zurkampovi izdaji, potem to prevedemo, nadšutno je torej pojav kot pojav. Ne? In dobimo frazo pojav kot pojav, ki jo bomo spontano razumeli pojav kot tak. Ne? V resnici težko bi sploh razumeli, zakaj je treba Erscheinung als Erscheinung, pojav kot pojav. Pojav kot pojav je pojav. Ne? Če pa rečemo, das Übersinnliche ist also die Erscheinung. In zdaj si vejca, kaj pomeni to, da pri branju naredite premor, ne? Als Erscheinung. Ne? Potem je jasno, da se tisti drugi als Erscheinung giblje na neki drugi ravni kot prva. Skratka, da drugače kvalificira prvo Erscheinung. In če rečemo, načutno je torej pojav, recimo, v slovenščini, nadčutno je torej pojav kot pojav. Nadčutno je torej pojav kot tak. Med nadčutnim in pojavnim ni nobene razlike. Oboje je isto, se zdi. Ne? Če pa rečemo, nadčutno je torej pojav vejca kot pojav, ne? Potem pa je jasno, da je ta druga pojavitev kvalificira način obstoja pojava. Kajti kaj je pojav? Pojav je tisto, kar po svojem pomenu, kar je nekaj odpravljajoče se, nekaj, kar nima lastnega temelja in kar kot tako potem tudi propade. In prava interpretacija je torej ta, da je nadčutno torej pojav, ki je postavljen kot pojav, kot nekaj nikčnega, kot nekaj samoodpravljajočega se. Skozi samoodpravljanje pojava kot nečesa ničnega, ravno pojavnega, se vzpostavi tisto, kar je nadčutno. Nadčutno ni nekaj, kar se skriva za pojavom, pod pojavom, kot pravi Hegel nekje, kot skala pod snegom, ampak je gibanje pojava je tisto, kar sredi pojavnosti vzpostavi nadčutno. Kot primer, to so recimo naravni zakoni, ki se uveljavljajo skozi dogodke, ki se dogajajo na pojavni ravni. In je potem takem zakonitost pojava, je nadčutno sredi pojava. Ne? To ni isto kot pojav, ampak kot neka dimenzija, ki se vzpostavi skozi gibanje pojavnosti, kot nečesa, kar je brez lastnega temelja, kar je dinamično, kar se odpravlja. Okay. Imela eno vprašanje, kratko, ker zdaj smo pa že... Zdaj bomo, ja. Ja. Das Übersinnliche ist also die Erscheinung, als Erscheinung. Ali je pred tem stavkom, se mogoče Marko tudi, oziroma spomnite vsi, o tem Erscheinung je že opisan, se pravi, vedno, ko je najprej uveden, je bil nedoločni člen. Po definiciji, pač po zahtevah nemškega jezika. Zdaj je pa tu določni člen, kar se nam Slovencem zdi normalno, ampak v bistvu je velik poudarek. Die Erscheinung. Se pravi, a pred tem govori že o nečem, kar skuša nekak definirati in potem je to kot sklep, das Übersinnliche ist also die Erscheinung. Se pravi, nek pojav je prej opisovan, ne, ker vedno moraš najprej nedoločen člen, z nedoločnim členom uvesti. To je pa nekaj čisto določnega, tak jaz razumem. To bi potem morali, mislim morali ne, ampak bi se ponudilo, nadčutno je torej ta pojav, če je že prej bilo. Tukaj ti lahko tako že odgovorim, ja. Tukaj je ta die Erscheinung kot mišljeno, kot recimo, ne vem, Bojan, če bi rekel recimo der Mensch ist ein so pač ein ne vem kaj denkendes Tier na primer, ne? Bi bilo tako kot je tu der Mensch uporabljeno, tako je tukaj die Erscheinung, je prej govora že, ampak ni to ena konkretna Erscheinung, Erscheinung kot kategorija, če tako hočeš, ne? Kot kategorija, ki jo Hegel uporablja, kot da bi rekel, podobno kot reče tu za das Übersinnliche. Ne? Yeah. Ne ein Übersinnliches, ali pa eine Erscheinung, ne? Ampak die Erscheinung kot za razliko, naprimer, od, ravno od tega Übersinnlich, o čemer je Zdravko govoril. Je pa res, da je včasih, ta izbira med ein, recimo, ne, ponavadi smo to pri substantiviranih pridevnikih, se je ponavadi zgodilo, da smo pri, recimo, če bi bilo ein Übersinnliches, zdaj govorimo o tem, o izbiri v enciklopediji, ampak videl sem, da tudi Zdravko pogosto ubira to rešitev, da se gre, na primer, raje potem v ta nekaj nadčutnega, če je nedoločni člen uporabljen, ne, in da se pusti to obliko potem kot nadčutno, kadar gre za določni člen. Tukaj pa ne, tukaj je sicer že prej govora, ne, ampak ni o neki konkretni Erscheinung, ampak res die Erscheinung kot kategorija, ki jo Hegel uporablja, podobno kot naprimer uporablja das Dasein, ne, potem kot, bi reci, kot uporablja das, die Qualität, die Quantität. Ne, tudi reče, das ist, on bi rekel, das ist eine Quantität, ne, ne vem, to in to je die Quantität, ne, in bi potem rekel die Quantität als solche, kot taka, naprimer. Ne. Na hitro bi rekel, ja, da so kategorije praviloma uporabljene z določnim členom. Zdaj, če bi rekli, das Übersinnliche ist also eine Erscheinung. Ne. Pojav med pojavi bi bilo to eden od pojavov. Ne. Ampak ne, tukaj gre in v primerih običajnih sodb SJP je oboje z določnim členom. Tako da določni člen je dovolj običajen pri rabi miselnih kategorij, miselnih določil. Okay. Jaz bi, mislim, da smo že več kot dovolj, edino za konec bi se vrnil k temu selbst, mimo grede, samo trenutek. Mm. A ja, tukaj zgolj za malo sprostitev, tole pa ni Hegel, tole je pa Jakobi, ki se je zgražal nad tem, ko bi naš Hegel vsaj lepše pisal. In hec je, da je to v znanosti logike verjetno eden najhujših delov in je pravzaprav neprevedljiv. Jaz vse ne vidim, der, die, das, selbigkeit. In tukaj imamo ta selbst, na način Selbigkeit in imamo der, die, das, Selbigkeit, der, heit, die, hat, deisheit, das, heit in kako na vse zadnje prevest, ker že sprašuješ o določnih členih, imaš tu der, die, das. Za konec tole prebereš. Prosim? Mogoče lahko za konec tole od Jakobija prebereš. V tem slovenski prevod neverjetno je, ne? Ja. Prostor naj bo eno, čas naj bo eno, zavest naj bo eno. Le povejte, kako se vam kako od teh treh enih na čist način pomnogoteri v samem sebi? Vsako je le eno in nobeno drugo. Neka enovitost, to, tisto, ono, istost. Brez tosti, tistosti, onosti. Le te namreč svojimi, to, tisto, ono, še vedno drema v neskončnem je enako nič nedoločnosti, iz česar bi vse in vsako določeno šele moralo iziti. Jaz mislim, da smo več kot dovolj. Hvala. Hvala vsem in se vidimo zunaj na neformalnem pogovoru brez maske.